الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سورة يونس بدي أولي زكي شبك بابو تفاول كي تسلیوا پیغمبر لا صداقت اکان للناس عجبا یا مسئلہ توحید وا دلیل عقلی سرا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض او بیا ور سرا اس بات دا قیامت ویلے مرجعکم جمیعا بیادویم بابو پینزم نا حقیقم عقلی دلیل اول بیادویم او بیا تخویب حالت دا منکرینو او بشارت دا مومنانو بیا زواجر شروع شیو وشرك باندي ولو يعجل الله وإذا مس الإنسان الضر تغذي بإنكار القرآن سرع سؤال لسم كي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات بيديك تسلياتو سنکی اول تیر شیو اکانا للناس عجبا ندیش پار سمکی موی قل لو شا اللہ وما تلوتو علیکم تسلیو پیغمبر تا چو توائی چیز ما اختیار نشتا تا خود اللہ خوخد نزکا یادوین درین بابو اتل سمکی اگی کی رد شرک رد شفاعت قہری او بیا تسلی پیغمبر تا چوه قولون لولا انزل علیه آیت من ربه معجزه ولی رانه لن تاوی جواب او بیا زجرو پا شرک بانده و ازا زقن الناس رحمتا مشرکین و حالی بیانو مبصل بیا پینزشتم که استحباب دنیا ذکر که مثال انما مثل الحیات الدنیا چه سبب ده گمراهی و ده شرک محبت دنیا ده ده وجن خلق شرکو نکی سکی ده محبت پوجبان ده واللہ مثال ذکر کن چه ده اخو دیر لکشه ده و دیر ظرف ناکی گی دی سر تعلق مساته واللہ یدعو الى دار السلام اللہ تاسو دعوت ترکید جنت بیار پسی تخویف و بشارتوں او احوال دی قیامت کی جگڑی مشران و کشران بیاس الورم بابو دی 31 ناغی کی دلیل پی او ترد او اعترافی من یرزقکم من یملک السمع من یخرج الحی ذا کارون سوک کئی پخپلے بے اقرار کو چا اللہ کئی کنا دا داغی وقت مشرکان و حالو یا په قران باندې اعتراض او راوی جواب وکړو او دیر شم کې ما کان ازل قران یو ترا تر ځان نه جوړ شوی بیا شبہ وا ام یقولون افترا شبہات بیا تسلیاتو کذالک کذب الذین وین کذبوک فقل لی عملک عملی پیغمبر تسلیات شبہات او تسلیات او تخویف اخروی ذکر کاؤ بیار پسی داش پگم بابو او دی کی ترغیب قرآن تا یا ایو الناس قد جاتکم معجتم من ربکم او تزہیز پی الدنیا نفی شرک فعلی فجعلتم منو حراما و حلالا دیدے کی بیا تسلی دا پیغمبر تا تکا سورت یونس کی زیاد شبہات پر رسالت زاغید وجن تسلیات زیاد شو تسلی ذکر کئی اور رد شرک فی العلم چه غیب دان صرف اللہ دے تکا دیو بیا بیاوی چه قیامت بکلی ممتے وخو خیا اللہ پیغمبر توی چه تا تعلم دا قیامت نشتا نوال حال پیغمبر ذکر کی نو ورسر بیا دا مومنانو ذکر کی نو ورسر بیا دا عام مخلوق زمک اسمان طول چه دا طول پغیبو نپوئیگی اے پیغمبر تا تا علم نشتا مومنانو توی تاسو بلکہ علم دا دے طولو اللہ تا دے نسل مقصد پکی رد شرک فی العلم اور سر اشارہ دا دا قرآن عظمت تا چیز پیغمبر پڑیر و کارونو کی دا و خوڑیر کارونو دی دعوتم دے جہادم دے ولیکن اللہ تا دا غا پٹولو عملونو کی کم عمل محبوب دے دا قرآن تلاوت دا اللہ تڑیر محبوبو نذکر دے خاص کو تو پیغمبر پٹولو اعمال صالحو کی قرآن لستل دے خاص کو چیدہ اللہ تڑیر محبوب فما تکونو فی شأن نیتو اے پیغمبر پاک یو حالت دا احوال اخپلو کی اگر دا حال نے تعبیر پشان سرو کو زکا اللہ تعالی پیغمبر ادنا ادنا عمل دیر عظیم خکاری کد مخلوق پا نظر کیا ادنا عملی کد اللہ پا نظر کیا دیر عظیمی نو تعبیر ایتی نا پشان سروکو چیدی کہ عظمت تکنا نیتا پا یو حالت دخپلو احوالو کی وما تتلو منو من قرآن او نلولیتا دا خپل شاننا و دا خپل حالنا سلوستل دا قرآن ولا تعملون من عمل ایم امنانو صحابه کرامو عمل لکو اتاسو سعمل الا کننا علیکم شهودا مگر مونگ پتاسو باندی حاضر ناظریو پیغمبر پاک توی چطو پا هر حالت کی نوز حاضر ناظریم کسو دا قرآن تلاوتا و بیان که نوز حاضر ناظریم مومنان توی کتاو سا عمل کوئے کاغا عمل صلاتی او کاغا جہادی او کاغا تعلیمی دا قرآن ارس چی فاللہی دا حاضر ناظریم طولو سر اخپل حضور ذکر کو چی حاضر ناظر صرف اللہ دے دا مقام بلچا تنہ دے حاصل دا صفت بلچا کنشتا بغیر دا اللہ نا او د کم وخنا اذ تفیذون فی دا وخنا چې تاسو شروع کوئ په دې کې هر عمل چې تاسو شروع کوئ او بسم الله وایې یا الحمدللہ وائے خطبہ وائے اللہ اذا سر حاضر ناظر یما تاسو دمر گرو انتظار کوئے چیرا پلانے نظر آگلے چیرا بیان شروع کو کنکو درس شروع کو کن اللہ اذا خو وقتی را آگلے ما شروع کوا زخو حاضر ناظر یما پار حالت کی نظبل چی انتظار سلکے دا معنا کی مفسرین چې التلاوت اعظم شؤونه صلی الله علیه وسلم ولذا خصت بالذکر د نبی علیہ السلام په ټول اعمالو کې الله تعالی عظیم هغه د قران تلاوت او نزکا ما تتلو یې ذکر کو په شان پسې چې شان هډیر دی اته به حدا به انتها ده وفاقی کی خصوصی شان تلاوت تا قرآن دے منہو کی دو مطلب دی شان تراجی دے چنل ولی تود دی اخپل شان من قرآن صلو استل او یا اللہ تراجی دے اگر که ذکر نشتا مخی نل ولی تود اللہ طرفنا صلو استل او دریم قرآن تراجی دی او غنیش تمخ کی وی خیر دی ازمان قبل ذکرو کو دی کم عزمت مطلبی نلولی تا دی قرآن نامن قرآن سلوستل دلتا مانا مصدری کو دا اوچت عملو دا بہتر عملو انور عمال ورپسی دی نکوی تاسو سامل مگر مونږ په تاسو باندې حاضر ناظر یو کله چې تاسو شروع کوئ په هغه کې تفیذونه شروع کول درز شرک په علم د ټول مخلوق نه پیغمبر صحابه کرام او سیداغینو عام کوي تعمیم کوي ترقی کوي وما یعذب عن ربک نه پټیږي ذربستانه من مثقال ذره پاندازه د یوی ذره په لارو دی ولا په سماه نه په زمکه کې او نه په اسمان کې مطلب چې نه عموم دی ښا په لارو دی ولا په سماه په دایره الوجود والامکان چې څومره د وجود او د امکان دایره ده کنه نه هډيره لوي ده زمکه اسمان کې حصر نشته نو مطلب چې نه عموم دی چې ګور نه پټیږي د الله نه پاندازه دی یوې زر نه په زمکه کې نه په اسمان کې ولا اصغر من ذلک ولا اکبر نه وړو کې د دې زر نه ان لوی غټ د دې زر نه الا فی کتاب مبین مگر دا د الله په علم کې ښکار دی هر څو نو وای چې ور مطلب پایات کې عموم دی عموم چې کله عمومي بیا دې په سیګر دې دل نه دی پکار شهر دې زرینه وړو کې وسو شي چې دا وسو شي دې کې لګیای نه او غټ وسو شي نه دې مطلب عموم دی چې بس لګاو ډیر وړو کې لوي ارسو دلته په علم کې دی ها د دې انسان د علم مطابق خبره وکړان ورنه زمکه اسمان نه خو د الله په مخلوق کې ډیر لګځي په نسبت سره عرش او کرسی ته خو یې ځکه ذکر نکړو چونیا بالارض والسماء لأن العامة لا تعرف سواهما ځکه عام خلق خدا پیجنې نو اسمان نو زمکه دا پیجنې بس نو دې د علم مناسب الله وخا دا اشاره وکړه ته علم ذکر کو الله رب العزت خپل او نفی وکړه د غیر نه او حال ذکر کو د پیغمبر او د صحابه کرامو وسرت کوي هغه مشرکین چې الله سره په علم کې شریکان جوړي په دې صفت کې وسره شریکان جوړي هغه څوک شریکان کوي اولیاء اولیاء او کې دغې په نیز باندې انبیاء او د هرې زمانې نیکان صالحان ټول مراد دي یو رد کئی پاغی بانده یو دویم داری چه مخی کم عباد ذکر شو ناللہ دا اغی شان بیانی مخی پیغمبر ذکر شو صحابه کرام ذکر شو دا طولو نا قرآن تعبیر کئی پا اولیاء اللہ سر پیغمبرم پکی دی صحابم پکی دی دا طولو شان بیانی او د دې لپاره بیانې درځي کې قران دا سکی ښا سورې انبیاء کې به امر راشي چې ویلو قالو اتخذ الرحمن ولدا سبحانه ګورو ته خامخه الله لرب زمان او دا سيزونه منلي وکنه الته کې الله رب العزت وی چې بل عباد مکرمون سما خبر نه کوي زامن و تسلو آئے نازولی و تسلو آئے سما خبرو کہ چه عباد مکرمون دا اللہ بندیان دی اللہ والا عزت ور کرے دے بس دا غاصل مسئلی دا توحید چه اللہ ذکر کئی او دا خلق و اصلاح پی کئی چه خلق و دین اکان و خلق تا مددگاران مو آئے حاجت روا مو آئے نا زولی ورتمو آئے غلط نمو نسلک دے چلاو لکم نمیخ دنو آغاو تکی دے چی بل عباد مکرمون ٹھول چی دی خوا انبیاء دی کولیاء دی کملائک دی دلتے ہم آقا سے مضمون راغستے دے خوا علا خبردار انا اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولا هم یحزنون بیشک آج دا اللہ دوستانی کاغا ملائکی او کاغا انبیائی او کاغا نور نیکان صالحانی ٹھول تاولیاء اللہ ویلش داغی مقام اگورے اللہ بنیز باندھا داغی مرتبی اگورے اغداری چنشت یرپ دی باندھے پراتلون کی وقت کے اگر اتلون کی وقت دیر سخت دی چه قبر دی موت دی حشر دی انور دا آخرت دیر سخت منازل دی نلا خوفن علی پا دیوان دیو پاگی کیر نی دیو دا عرش پسارو سوری باندی اولاری ولام یحزنون انا با دی غم جنشی پا تیرشوی عمر پسی پا تیرشوی دنیا پسی دقل اولیاء و مقام دخوا انبیاء هم دا سیدی نیکان بندیان شهداء و صالحین صدیقین هم دا سیدی دقل آغی مقام دخوا چلا خوف علیهم ولا هم یحزنون اور قرآن مختصر بیان کی خوا آغی کی قصو تا دیتا حاجت نہیں خوا مقام مخک ذکر کو مرتبہ مخک ذکر کړه اوسې تعریف کوي چیرې اولیاء چاته وي ته قرآن تعریف کو نو بیا نور تعریفات وایو الذین آمنوا وکانو یتقون اولیاء هغه کسان دي چې عقیده ډیره صحیح ده ایمان راوړې په الله باندې په توحید سره عمل نیر صفا و سطر دے زکا چیزان بچ کی دے شرک ناو دے نور و گناہ نا دا مقام شو امام راضی وی امنو کی اشاره دا قوت علمی تا چه دا علم پا صفت کے دیر کامل لی وکانو یتقون او دا عمل پا صفت کے کامل لی دا غدو خبری دی انسان سرا قوت علمی و قوت عملی اولیاء دیتا وی خواه چغیل اللہ قوت علمی ورکڑی نو قوت عملی ورکڑی وکانو یتقون خواهم حکم داده لهم البشران دزید پانا خوشحالی دا دزید پارا زیر دے فی الحیات دنیا پا دی جند دنیا کی ام و فی الاخرت و پا آخرت کی خود دارو دارینو کی خواه لا تبدیل لکلمات اللہ دا اللہ وعدی دی او دا اللہ وعدی نبدلی کی لا تبدیل لکلمات اللہ کلمات نمراد دا دی روح المانی وی لا تغییر لأقواله اللتی من جملتها مواعیده دا وعدی دی کنا اگر نبدلی ذلك هو الفوز العظيم ده دې کامیابی ډېر لوی د ولی معنا امام راضی کړی دا اول هغه ولی الله الله ولی چاته وي من يكون آتيا بالاعتقاد الصحيح جدا عقیدی اصلاح بے مخ کی کڑی صحیح عقیدہ عقیدہ کی بے بالکل گڑ بڑ نہیں خواہ آتیاں بالاعتقاد الصحیح المبنی علی الدلیل صحیح عقیدہ آگے تو ہی چی دلیلی و سرکن قرآن و سنت خواہ ویکونو آتیاں بالاعمال الصالحہ یا دویم نمبر کی اعمالی اڈیر صفائی اعمالی صالحہ اعمالی صالحہ ستوئی علی وفق ما وردت به الشریعتو چو شریعت و سنت پکم عمل باندی وارد شوی دی کنا نغیت عمالی صالح ہوئی چو با سنت کرا غلی تو پیغمبر پا عمل کرا غلی ناوی ولی دی تویل شی دویم عبداللہ ابن عباس مانا کری وان او دا نبی علیہ السلام نے نقل کری وان چی نبی علیہ السلام ویلیو تپوس بطن شویو چی ارد اولیاء ستوی ناوی ازا رعوذ کر اللہ اولیاء دی تو ای آسان پہچان یہ دا دے چکل دی اولی دی شی نبندہ تا خدایات شی تاوی تولی گئی شوا ازارو او ذکر اللہ کل چی دغا سے نیک انسان متقی موحد انسان اوی نی نتا تبا خدایات شی اسی با دی خلی نوزی خوا دویم مانا کریوا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اغویلیو اولیاء سوک دی ان من عباد اللہ لعناسا اللہ پا دے عام بندیانو کدا سے خلقشتا ما هم بی انبیاء پیغمبران ندی ولا شہداء شہیدان ندی او یغبتهم الانبیاء والشهداء یوم القیامة لیکن قیامت کے بعد پیغمبران او شهداء پاغی باندے رشک کی او چیر دا مقام کو روتا اغیبو تا حیران نکھا انبیاء او شهداء پر رد قیامت ولی لمکانهم من اللہ عز و جل مرتبه ډیر اوچته ده الله سره کنه دا حدیث ال کې هغه نقل کړو د پیغمبر نه ری صحابه کرامو وی یا رسول الله من هم دا سوک دی چې په عام خلقو کې دي او الله له دومره اوچت مقام ورکړی دی. نبی علیہ السلام وی هم قوم تحابو بروح الله دا خلق دی چې یو بل سره محبت کوي خدا الله ز رحمت تو جنا د الله توحید تو جنا د الله ز شان او د عظمت تو جنا د ټول په زړونو کې د الله عظمت ته د الله وحدانیت ته دا غي پوج باندې یو بل سره محبت ساتي تحابو بروح الله على غیر ارحام بینهم یو بل سره د خپل ولی نشتا رشتہ داری ایس قسم لخص یو دے یو دے بل بل دے بل دے پل ولی نشتا دے ولا اموال یتعاتونها انی یو بل سره مالی تعلقات تی چکنی کاروبار یو دے تجارتون یو دی او دا ننا دا شیم نشتا دے بس صرف د الله په نوم باندې یو بل سره محبت ته بس بیا فوالای ان وجوههم نورن قسم په الله چې د دې مخونه نور دی څوک به تکاتین شي وانهم علی منابر من نور ذی با قیامت کې جنت کې د نور په منبرونو باندې ناشتی لا يخافون اذا خاف الناس نبيري چې څنګه نور خلق یری دی باندې بدایې رانی ولا يحزنون اذا حزن الناس نور خلق بغم جنی ولیکن دې سره بغم نه ای لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دا د اولیاء معنی یې کړی صدا خیرت په لحاظ سره او سره دنیا په لحاظ سره دا ځکه څومره چې دی فقها لکا مولا علی قاری په شرحه د فقہ اکبر کې وایي چې ولی الله چاته وایي العارف بالله وصفاته چلے پی جندلی او دا وصفتنے پی جندلی العارف باللہ وصفاته المواظب علی الطاعت اڈیر پابندی دا عباداتو دا منزنو سمرج طاعت المجتنب عن السیئات ازان ساتی دا گناہنا سمرج وسکی خواہ المعرضو عن الانحماق فی شهوات الدنیا اما خلی دا دنیا دا خواهشاتنا و دا دنیا دا مزونا واللذات بالکل دین ازان ساتی خواه دی ولی دغی طویلشی اولیاء اللہ خواه ا دغه حکم ذکر کړو لهم البشرا دیده پارا زیره دیده پارا خوشحالی ده بشرا شیخ الاسلام وی فسر النبی البشرا نبی علیہ السلام په خپل د بشرا تفسیر او وضاحت کړو بنوعین فدوو سیدونو سرا احدو ما سناء المسنین یو داو چی گورا ارسوک بے صفت کی ارسوک بے دخیر او دا صلاحیت خبری کی دنیا کې د لبشرا ده. او دویم الرؤیا الصالحه تو الرؤیا الصالحه تو رښتینی خوبونه دې ته بشرا ویلو ښا دې لپاره دا بشرا ده په دې ژوند دنیا کې ښا. حدیث کې همدا راغلی ابو ذر غفاری تپوس کړو د پیغمبر نه چن الرجل یعمل الاعمال یو سړی چې ځان له عملونه کوي ځان له عبادتونه کوي او يحبه الناس خلق وسر محبت کوي سره دې نه چې هغه چې سکه نو ځان لکې او خلق وسر محبت کوي ها ادي نه پیجن نه او ته معلوم دي نه او سره سو تعلق شته. نبی علیہ السلام اوه ابو ذر تا چې ذالک عاجله بشرا دا دغه نزدې بشرا ده هغه نوره خو قیامت کې ده ادای د دنیا بشرا ده چې عمل په خپله کوي او محبت وسره خلق کوي خاص د دې لپاره زیر دی او خوشحالي ده په دې ژوند د دنیا کې هم او په آخرت کې هم. دا الله کلمی دی او وعدی دی نشته بدلې دل دی لرا دا دې کامیابې لوی دا تر دې پوری تسلی وا رسول الله صلی الله علیه وسلم لغه وما تكون في شان وما تتلو منه ور سره ذکر وکړو د مؤمنانو د شهیدانو شهدا او د صحابه کرامو اٹول تینیم کی خود اولیاء اللہ دا اولیاء دیخوا اس ور پسی دویمہ تسلی ذکر کی دزید پارا دزید پارا چٹک دا مقام ڈیرو چتے مرتب ڈیرو چتا دا لیکن خلق ڈیر زیاد وسادو نہ کئی شرو نہ کئی ظلم نہ کئی یا اللہ دې سره سره چلو کما د خلق د مصیبت نه خلاصې کما ملات یو لا یحزن کا قولهم غم جن کی تعالی را دا خبرې دې د خلقو قولهم چغلوې باب دې هر قسم خبرې بغښته ها کلبا توی تا پیغمبر نی کلبا توی ساحر و جادو کری کلبا سوی خوب دیگا هم جن نشی حدیث کرا دی بیا پیغمبر وی چکی فلا احزنو اس چیغی لگیا انو دو سنگا نغم جن کی گما دا وزماد اختیار نبار دا فاللہ جواب کی ان العزت للہ جميعا دا ډیر حقیقی جواب دیکھا ان العزت للہ جميعا زکه مغم جن کیگا چې اصله مغم جن کیږي چې داغو عزت خرابيږي اغله چې الله کوم عزت ورکړي اغه تن ختمیږي نو دغه د غم خبره ده او عزت خوستانه څوک نشي اغسته نو غم جن کیږي په سبان دی د غم خبره خدای ښا چې هر بندوي چې بی عزت نشما رسوا نشما په خلکو کې اونو شرمېګما جامیرا نو نزي تا د ملک خبرې کوي ښا دا غم وسره الله وی عزت خستانه څوک نشي اغستنه په سبان دي غم کوي ان العزت لله جميعا یقینا عزت د دنیا او د اخرت هغه الله سره دی ټول بل چا سره نشته او تعالی درکړې ده کنه نو غستانه څوک غستې شي تګر واستو بیا منافقون کې راشي چې ولله العزت ولرسوله وللمؤمنين هل ته ټول یاد کړیو ښا اولیاء عزت خو په حقیقت کې د الله دی غي مالک دی لم ولله العزت کده تملیک دا چې د عزت مالک الله دی اخو ورپسې بیا ویلي چې ولرسوله وللمؤمنين دا لام د لیاقت ته د دې عزت لایق څوک دي چې الله ولا ورکې پیغمبر دې مؤمنان دا اصل جواب ها ان العزت سمانا ان الغلبه والقهر في ملكه جميعا غلبه چې دا زور او طاقت چې دی الله په اختیار کې دی ټول ټول غم جن کې تنه سو کی عزت نشي غسته تنه سو مرتبه نشي غسته هو السميع العليم الله ارساوري الله پارس باندې پويږي نو بس پاګه اعتماد کوو کنه دا سه بشارت کې مفسرین وایي د قران دا بشارت هم دي کنه چې موږ وایو چې دا بشارت ده چې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار لهم البشرى دا سه بشارت کې د ملائکه بشارت هم ده په وخت مرګ کې چې کله دا مؤمن مسلمان او د الله ولی موت و تراشي لتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا ملائك ورتوي جهس نشتا ده نغمشتا خوفشتا جهس نشتا بلکه تاسو لده جنت زیر حاصل شو تا طول ده اولیاء و مقام خواه اس ورپسې بیا دلیل عقلی ذکر کیو رد شرک کی فی الدعاء بیا دلیل عقلی ذکر کیو رد شرک کی اتخاذ الولد چه دا مشرکین دا حال لکھا الا خبردار ان للہ من فی السماوات و من فی الارض چه خاص د الله په اختیار کې دي د الله په تصرف کې دي لله هغه څوک چې په اسمانونو کې دي ملائکه هغه څوک چې په ځمکه کې دي انسانان او جنات هر څه د الله دي دې چا په کې څه شي نشته یو ذره غوړه ها څنګه چې مخکې د علم مقام ذکر کو چې لا یعذب عن ربک نپټیږي د الله نه ایس شي نو دلته کوي چې نو زی د الله د بادشاہ نه ایس شي کاسمانونو کې کزمو کو کې ها او سوال پیدا شو چې دې ظالمانو خو ډیر کار خراب کړی دی اولیاء له ډیر لوی مرتبه ور کړی دا او وی چې دې ارس کول شي او دی سره اختیارات دی او دی سره د خیر او د شر او دی مالکان دی نو رد کی پاغی بانده خواه یو مانا ما نافیشی وما یتبعو الذین یدعون من دون اللہ شرکا آم ندی روان اغا کسان چوازو نکی و فریادو نکی بغیر دالانا چا پسی ندی روان شرکا پا دیخ پلو شرکا و پسی سنگ دی پسی ندی روان داسی چه شرکان خو نیکان بندیان دی صالحان اولیاء کرام دی او دی دعوه کئی چه مونگا اغی پسی دو مونگ دا اغینا وارو مونگا اغی اللہ تا پیش کو اللہ رب العزتو اغی خبر ندی استاسو دا حال نا خبر ندی سنگ جمع کی تیر شو نمانا دادا چندی روان پا شرکاو پسی حقیقت کی حقیقت کی پا شرکاو پسی ندی روان حقیقت کی پس پسی روان دی این یتبعون الا الظن بس در دی گمان دی چولیاء اکرام دی او بزرگان دی او جانڈی پولار دی او چرگان دی او گمبتون پی جوڑ شوی دی او او دا نمونه و تاخلی خواه زیارتگاه خلایق دا دوردو دا مفسرین یا نور هم خواگه کی تا قدیم دا غصی دی که ناجول دی وی زیارتگاه خلایق دا ولی ورکی خواه دا زون دی خواه دا نن چی دنیا کی سمر مخلوق تو بخده تو دیوی کرونا خلق خراب که کرونا نده خراب کرده دی زون خراب کرده زکر دا سمر چی مخلوق پا شرک که مبتلا ده دا زون ولی بس پار زیارت بانده او پار ولی بانده او پار قبر بانده پار مزار بانده دا دی دا گمان ده چی دا دا اللہ ولی ده او دا دیر لوی مرتبه اول ورکلی دا چنو می اخلی نظر شنڈی او گوتی دغا کی او بس دا دیر قدر داو دا دی گمان دی ولی کم دی مرتبه کم دا او زیارت کم دی او برخی کم دی ایس نشتا میں ایس نشتا مونگتا لکدا حکم دی قرآن و سنت دا طرفنا چٹول تا بیو شانت گو رہے خوا بلکل با پرخ نکوے بلکل با پرخ نکوے خوا د دې دنیا په حق کې چې لکه دلته یو جس سړی وړو چا پیژند نه او جس په پګړو مو ادومره غریبو چې مقناطیس به کتلې او هغه ته به تار چولیو اگر به په دې لار باندې راخکو نو چې تاسو په ناو چرته می خو چرته پتره ور پسې بون خط نظر به هغه پته لکه واچو یو خدای ته یره زمره غریب توبه توبه ها نو دا سړی چې مړ شو دا غریب سړی ها دی اولویز وان مونږ ته یو برابر دی زکه چې مونږ ته علم نشته دی چې دا غلوې ځوان د دنیا په څو کې اوچت دی مونږ د خو واه نه دراغلی د الله طرف نه څه خاص نو چې د الله طرف نه څه نشته مونږ څه خو تیار ده مونږ به ټولو ته یو شانتي ګورو چې څنګه دا د الله بنده دی عجز غریب نو لوی ځوان هم دقه سي د الله بنده دی څنګه چې د سره څه اختیارات نشته شته و سره که ته شل دل چاته وای چیرې دا غوري د خدای ولی دی او مړه داس ولی دی او به پلار کې وسپنه راکې ها وې دغه سی لوی ځوان دی دغه سی پیر بابا دی دغه سی داتا ګنج دی لیکه پر اخنه کې ها اګه څوک پر اخ کې نمونږ ته دلیل وخی چې هغه وی چې دغه اولیاء دی وې تعالی څه دلیل لې چې د به شخص معین باندې حکم کوي او هغه مونږ ته دلیل بالکل ها نو د قران او سنت په اساس وګوره اذا خلقو زون تاو گورا زون دی زون خلق تباک خواه کدا دی چا تاوی کنا اگورا ہو ویو چا اگورا تا غرق باشی وی تو دا جز غریب منگوالی دا آقا لوی زون سر برابر ہے و دی پیر بابا سر برابر ہے دی پس کده نو اولی تا تا سعیلم تا تا پتشتے اگی خدای بخلی دی تا تا علم شتا اغی باندې په قبر کې صحه حالت ته آسان ده که ګران ده سوال جواب صحیح ورکړي کنه دي ورکړي تا ته صحیح علم ده دا خو استاد ځوان دې مړ ځوان خو دلیل نه وي نو کدا هر څومره چې تاسو وینئ دې کې علما مشته دې کې لوی لوی شیخانو مشته دې کې لوی لوی محدثانو مشته دا ټول د قرای ده ها او چې دا پرخ کی برابر هغه ته په بل نظر سره ګوري چې هغه خدلی دی او خدای سره یو ځای شوی دی او په جنتونو کې ناشتی او میوي خوري او رزق ول راضی او ها وای دلیل خو یا ته ځان خبرې کې ته دومره قدرې مونږ ته خو یا چې دا ته چې کومولیا مانی دی ته الله بخنه کړی دا دومره راته وای بس نمونگ تا دا حکم دے چی مونگ با دے طول و ملو تا یو شانتی گورو باز یو شانتی ہاں دقا دے چی کم مونگ تا دا دنیا نمعلومی دا چی مومنانو صالحانو ناغی تا پاغ نظر سر گورو اچی کم مونگ تا دنیا نمعلومی دا چی مشرکانو بیدتیانو اگمرحانو شیطانانو ناغی تا پا دقا نظر گورو دغه پرخ وکامو خاکو هنر دغه پرخ چې ګنی هغه الله سره نږدې شوی دی او خواکه او سره ناس دی او میوي ولا ورکی دا ا د انور یزان دا نشته لري لایلم نشته ایت تبعون الا الظن دا ټول خلق په ګمان پس روان ده ایسوک دا دلیل نشي پیش کولی ښا لوی ځوان بلکه بغیر دا آغا چانا پیغمبرانو نا او بغیر دا آغا چانا چی پیغمبر دا غی پا حق کی پا دنیا کی دا جنت زیر ور کرده دی آغا تینا مستثنا دی دا غی پا حق کی بلکل دا مونگ دا ایمان دی چی جنتیان دی اشرا مبشرا یا دا سنور یا دعا دری کنه چی پیغمبر بوتا ہوئی چودن نبی علیہ السلام زما د امت نبا او یا کس او یا زره کسان بغیر د حساب کتاب نه جنت ته دي نو او کا شپاسه زو یا پیغمبر تو الله ته چې ما مغی سره مرګری کی نبی علیہ السلام یې بستو سره مرګری شو نو بل پاسه زو پی تو چې زما سره نبی علیہ السلام وی چې هغه یو سیټو او کاښه واغست بل نشتا بس نو بغیر د دغې نه نور چې څومره لوی ک امام بخاری دی او ک امام اعظم دی ک امام څومره چې امامان دي موږ نشو ویلې ها چې دا خدای بخلی دی او دی جنت ته رسیدلې موږ ته علم نشتا نو څنګه وای ادي د دې په نس باندې هو څوک په قبرونو کې ناس دي دلته دنیا کارونه کوي چاله ټوخه سمي او چاله شر سمي او چاله چیړه سمي او چاله چني شور کوي او چاله سوار کوي په قبر کې دکان کړي حکیمان دي ناس دي ها څوک جنت کې ناس دي دا ځوان دیخه الله وی یتبعون الا الظن نذیروان مگر په ګمان پسی شرکا نشتا معنا به سره دا وایو چې نذیروان هغه کسان چې اوازونه کوي بغیر د الله نه سبا سینه دی روان شرکاو پسې حقیقت کې بلکې روان دی په ځوان پسې ځوان پسې روان دی دا شرکا خو سې دی خیال له دی په خیال کې دی ښا وګور آیات کې به تقدیر خامخای چې دا معنی ښا نذیر وانا کسان یدعون یدعونهم فل بیغاری کنا نو دا شرکا خود دیشو چی آواز کی بغیر دا اللہ نازی اخپلو شرکا ہوتا نو دا ما یتبعو دا پارم فل بی سششو نو یقی سر ادویم شرکا یارا و باسی چی نذیر وانا کسان چی آوازو نکی بغیر دا اللہ نازی شرکا ہوتا پا شرکا او پسی شرکا او سر دویم دی او سر با خیال ساتو خوا اگی پسی نذیروانو این تبعون الا ظن نذیروان مگر پا گمان پسی ہوچی ما استفام یشی نبیا ضرورت نشتا خوا وما یتبعو اللذین ایو شئین یتبعون ها پس پس روان دی پس شی پس روان دی اغا کسان چه وازو نکی بغیر دا اللہ نخپل و شرکاو تا پس پس روان دی این یتبعون الا الظن پا گمان پسی نو گمان خود دلیل ندی وینوم اللہ یخرسون اندی مگر اٹکل ویون کیم دا ټول اٹکلی خبری دی خواه چی دا دی کم دا زیارتونا دا اولیاؤ کم صفتونا کی خواه دا طول درو توبتو چه دولو سکالو بیڑی را غسته و یا خدای وی دا خدای نا نیاریگی او پا ملتان که انور را کس کرده و ورگا آقا براشی رست و صورت ابراهیم و ایرخا چه آقا انور بیاس سشو دا طول یا خرسون دی خواه دې تاټکلي خبرې وای ښا دیوانه بابا وای خدای توبه دیوانه بابا په کوم شته کنه هر کله دی ولی دیوانه ویژه په دیوال سور شو غربي ورک دیوال روان شو او بیا تل دیوانه بابا سره جران دی پل پروته اوس بیا یې نه خو مخ کې و بنیر ته چې خلق لار داوی من جوران وی تپوسو کن چه داسو دی وی دار دیوانه بابا تسپا دا کنا یو دیوانه بابا یوی تسپا ونوی تسپا یوی دا کول دروغ این یتبیون انو اللہ یخرسون اٹکل خبری نن دا خلق دا دین دیخا پا دیبا دی جنت تا دی او پا دیبا دی قبر کی سوال جواب کئی خوا توبه خدای توبه یخرسون دی دلیل ذکر شو صخر دیو کو د مشرکینو په عقیده باندې دا ستاسو عقیده ده او دا معنا کې مدارک ها دا معنا چې ما یتبعون حقیقت الشرکای نذیروان په شرکاو په دی وین کانو یسمونها شرکا اگر کدی ولنم یخذ چې برخ خاوندان دا دروغ دی ولی لئن شرکت الله فی ربوبیت محال الله سره برخ دا په ربوبیت او الوهیت کې دا خو نشتا او ذا الذين يدعون ما ناقي كشاف من الملائكه والنبيين تاسو ګورو هغه ملائکه او انبيیاء یا دي ښا هغه خلقو چې ری په ځوان پس روان دي ښا نو دویم دلیل عقلی او بیا رد پا شرک او پا رد شفاعت قهری هو الذي الله عزت تجعل لكم الليل گرزولی دا ستاسو دا فیدی دا پار داشپا لتسکنو فیه چهرامو که پدی کی لتسکنو یعنی ارام با پکی که خیر دا لگو خوکا یو لسمن تاوکا وچی عمل خو با قرآن راشی کنه دا خدای بنده خیر دا کتولش پا کار که چیر رو جداو دروازی گرمی نو خیر دے ہونا یو لس منٹ او بکی آرام کہے ولی لتس کنو فی چلا سویلی چی باغی عمل راشی کا نخوا دیدی اخی وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اَرَوْضِيَي گَرْزَوْلِ دَا رُوْخَانَ آیت کی دیتوا دا پینڈے شیخ سنعت احتباق وی سنعت احتباق چته جملې دي ماتو پونلې یو جمله کې یو کلمه پرې خځه په بلیا باندې اکتفا کړی بلکې بل پرې خن پاغي اکتفا کړی وګوره پوره جملې داسې وي والذی جعل لكم الليل مظلما لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لتنشروا فيهم اغورو پورا جمله شو ها اوس رستم مبصرن راغله دي ناغه مسلمان یې زغی زوجنا کټ کو چې بس دې په دلیل لیکنه ها او مخکې جمله کې لتسكنوا راغله دي ناغه تن شروع یې دل تکټ کو د یو نه په بل باندې اکتفا وکړه مخکې صفت کټ کانو اکتفا وکړه په مبصرن باندې درست نه فعل کټ کو لتن شروع نه اکتفا وکړه په فعل باندې لتسکنو دا د بلاغت یو طریقه ده ها ان فی ذلک الآیات للقوم یسمعون یقینا په دې دلیل کې چلا بیان کو سړیر عبرت ندی دا قوم د پاره چې وقت دی یسمعون ولي وي ځکه دې مونږ ته دروازه وخت نشته دی ولای چې دروازه وخت نشته د شپې شته کنو کته وای چې د شپې زما نظر نه لګی نو الله وی نظر ته ساجت ته قران کې خوړې دو ته حاجت نو یسمعون اورې کنه ها دلیل پسیرت کی پشرک او خاص کر پا شفاعت قہری چی دار صورت دعوہ قالو اتخذ اللہ ولدن سبحانہ و ایدہ مشرکان او یہود و نصاراہم ادغا سوار سران دا دی زمانی دا منافقان او چلانی ولی دے زان لا نازا ولی سبحانہ دیر سخت خبره دی وکړم الله وی دا دې سو وی تو بو باسا هو الغنی ذل جت سده چې تول د ملک نازولی ګور کڼ کفر شلیان او ګډیان او وړاند او راولی یې ولا کور په دې زرګاونو کې ځګه سیدو نډی یدو بنیر تلور شکنه پیر بابا زیارت له پاچا تا طالبان یې په لذینو نو دا ډپی و جوړ شوی ادا کبال و پیناستی ښا د چا و سترګ نه د چا بغوک نه د چا بخلو دا هک کګه شوی د چا یو شه دا به ناستی خواه. حضرت شیخ ویلیو دام گوره اللہ دیتا دا توحید سبق ورکی خودی پدیم نپوئیگی چه دا کم خلق دلیر نرازی کنا پیو خاص وقت که او بسو ندکی چه شنوارو نرالا و زغن نرالا دی تنگوری چه دا کم خپل و سر چاپیر ناس دی دی لده سترگ ولی نسمی دی لده غوگ ولی نسمی دی لده خپا ولی نسمی چه مخی تیٹو پک یہ خیره دا ولی نسمی چه تاسو دلیری نرازه او تاسو لبا مرضونه بدن لري کوي دا کبار دي سم کی کنا او چې دا داغه خپل خلق دی وروغه ته ناشتي ها نو چې دا نشي سمولن تاسو له وسو سم کی سبحانه تو هو الغنی عربی نیاز ده له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله دی یو سوچ په اسمانو کې دی یو سوچ په زمکه کې دی ولی بیا بیا دا زکوی دی توی نفی شرک پی تصرف چه مخلوق که دا شرک دیر دیخوا دا شرک پی تصرف پک دیر دیخوا زکا دیم دقا وی کنا چه لرشنو مرز بدن پاتی شی گورو تا چه لرشنو پیریان بدن پاتی شی چه لرشنو دانا بدی ماتا شی دا بدی نالاوی دا کارو نسوک کئی دیتا تصرفات وی او تصرفات قبل سوکنکی لہو دا خدا اللہ اختیار دی ہاں اللہوی کتاسو خام خاداوہ کوینو دلیل پیش کہیں ان عندکم من سلطان بہازا نشتے تا اس طرح حس دلیل فدیخ پلا عقیدہ باندی چدا دا اللہ ناز ولی دی دا اتخذ اللہ ولدن بی دلیل خبر ولی کوئے اس دلیل سره نشته دی ویچولې دا خو په خوانه مشهور ده ته په خوانه مشهور دي چې خلق وي چې دا الله نازولې ښه اتقولون علی الله ما لا تعلمون تاسو جوړوي په الله باندې هغه چې نه پويږي ما لا تعلمون دا تاسو جهل لیکنه ښه تاسو نه پوئیږي الله په وشه چې قران واوره دی ویچ نه دا خو صدور خبره نه ده ولي که چا وی کنه چې دا لوی ځوان د خدای نه زولې زندګی کې څه چل دی او یا پیر بابا د الله نه زولې زندګی کې څه چل دی نه الله وی چل دا دی قل اوه او ته ان الذين يفترون على الله الكذب بشكا کسان چې جوړی په الله باندې درو دغه چې څوک ولا شریکان کې څوک ولا اولاد ثابت یې څوک ولا نازولی ثابت یې لا يفلحون ناکامیږي بس دا خبره ده ده کته وای چې دغه کامیاب شوم نو دا دروغ دی ها مشرک ناکامیږي دا سمره چی تلی دی کنا نو بس دا اللہ امتحان دی چی مونگ دا غینا نیو خبر آغی دا مونگ ننو دی خبر ورنک سلگا وندی دا سی کلکی کلاو لی کنا آنو بیاو دا چل نو خوا توبا توبا بس هر یوی دا بل نا خبر کرده دی خوا نو بس دار چی اخپل گمان دی نو لا يفلحون او سوال پیدا شوم چې غي هو کامیاب دي ولي مال دولت ډیر دي کورونه خلوی لوی دي اولاد تعلیم او داسې زونه الله ی متاعن فی الدنیا دا هیڅ نه دا کامیابی نه ده دا سکا دا پا دنیا کی ثم ایلینا مرجعهم بیا خاص منگتا دا دی رات للی ثم نزیقهم الاذاب الشدید بیا با اسکو منگ پا دی باندی عذاب سخت بما کانو یکفرون دا سنا تدید دی همیشه کفر پوج باندې ما کانو یکفرون چې تر مرګ پورې شرک کو او د دې عقیدې نه صبرې دو توبه توبه توبه دومره دا خلق په دې شرک کې خطه دی توبه توبه چې کچر تا دا غي په خوا کې وې جنازه ولې نشتا ورګته ټول وا تمخرا واړی توبه توبه ادا سے بدی پدی سترگو کی خوری چی دا تا سوئے دا دی سوئے ہوئی تنازہ ولی نمانی توبہ توبہ او دیوئی تا مولان کنا پی شرک سوک کئی پر مسلمان آنتا مشرکان ہوئی دا دوائی محصد سورت اب آگئی کی دام بیا واقعات اول د نوح علیہ السلام بیا د موسی علیہ السلام او بیا د یونس علیہ السلام او د دلته ذکر کړی په دې طریقه نه دی چې دلیل نقلی کلا په توحید باندې بلکې دا د پاره تخویف دنیاوی چمخ کی ویلو کنا چو لقد اهلکنا القرون من قبلكم داغي وضاحت شروع کو واتلو عليهم نبأ نوح قلوا لا فذيبان دي خبر اوڑیر ناشنا حال نوح علیہ السلام ولی ناشنا دی وجه ندی چڑیر وقت کنا پنزوس کم زرکال لا 50 عام او ناشنا د دیو جن دې چیچا وسره ایمان را نوړو د دیو جن دې چې قوم هلاک شو د ډېر خبرې داږي د تعجب دی نه با څکه وته دانم کې خود ها کلا چې وی خپل قوم ته ځما قوم ان کان کبر علیکم مقامیم کچر ډیر ګرانی پتا سبان دې زما او درېدل پتا سو کې مقامی یو خپل معنا ده مقام فتحي سره چی دا مصدری ودریدل ها اج زمين سره ناغزه ته وي زید ودریدو سو کا کس کوي ودي دیو بل پزې استعماليږي ها یو بل بزین ریا تن خپل معنا ده کچریوی گرانی پتا سبان دی زماو دریدل صد پارا د بیان د پارا د دعوت د پارا اذن معنا د مقامینا دا زماو سی دل پتا سکی مقامی یعنی نفسی چې د پتا سکی و سما دا پتا سو ډیر گرانا ده چیر دی چه تا بل ملک تلالی نو خوابی دی چه مونکی ووسی نو دا مونک تریر تکلیف دی لکه سنگ چه راضی برستو نازعات کی ولی من خوافا مقام ربیه و اما من خوافا مقام ربیه نل تکیم دوالا معنی که دیشوی اغه څوک چې ریږي د درې دونه د خپل رب سره په قیامت کې نل تمز دري معنا هم وا مقام ربي او دلته د دنیا په لحاظ سره چې اما من خاف مقام ربه یعنی من خاف ربه مقام چې د دنیا کې د خپل رب نه یریږي چې حاضر ناظر دی دل تدوارا صحیح دیخوا کگرانی پتا تو باندی او در دل زمان پتا تو کیم اسے او در دلن و تذکیری بی آیات اللہ او بیان اول زمان آیاتنو دا اللہ لرام نگور دی که دا انبیاء یو دو سنت اخو یو دا چی اغیب تقریر کون پولار بے کون ذکر کشاف وی چې یحکا ان عیسی علی السلام کان یعذ الحواریین قائما وهم قعود حواریین بناستو عیسی علی السلام بولاړو هغه ته आवाज کاو تاسو نوح علی السلام وو بیانول زما آیاتونو د الله لپاره تاسو باندې قال الله توکلت نو دا سنت شو او بل سنت چې تقریر ویسه کو کیسې بیانولې نه آیات الله وعظ دیتوي تذکیر دیتوي چې آیاتونه بیان نه انبیاء دغه تقریرونه ښه قال الله توکلت پس خاص په الله باندې ما ځان سپارلې یریگم ناستاسنا فاجمعو امرکم و شرکاکم مانا دادا یو که اخپل رائی اختلاف لرکی ده اخپل میننا زما بحق که طول اتفاقو که فاجمعو امرکم یو که اخپل رائی زما بحق که و شرکاکم دو معنی دی زجاجوی و پمانا ده معصر دی نو مفول معهوشو یعنی سره د خپل شرکاونه اغیم ځان سره مرګري کوي او دوی معنا کوي چې وځو شرکا کوم څنګه نور راغلی بقره کې وغیرہ کنه راوبله خپل شرکا خپل علما او څومره چې دي اغي راوبله مرګري کوي ځان سره ثم لایکن امرکم علیکم غمتا بیا ځنشي دا مشوره ستاسو پتا سو باندې پټه جرګه کوي مشوره کوي نو دنا پټي م کوي مخکارې کوي زمانه سره پټه وي زه تاسو نو سيری غم نه تمنا کی الایکن قصدکم الى هلاکی مستورن علیکم خبر خدا یو ده کنه ها زمونه قتل مشورې کوي کنه رضا مشورې دي نه مستورن علیکم ولیکن مکشوفا مشهورا تجاهروننی بهم خکاره او که ما تخکاره وای چې موږ ستاسو په حق کې داسې فیصله وکړه نو ندی شی دارا استاز او پتا سبان دی غمتن پټان ثم قذو الیا ولا تنذرون بیا ما تواور وېخه معنا دادا وېره ما تا ما ته انتظار مکوې چې څه فیصله کړی نو ما ته وای چې موږ ستاسو په حق کې دا فیصله وکړه امام رازی داوی ثم قذو اے عجلو بذالک تلوارو کہے بے اشد دما تقدیرون علی چی سمرا سخت سزائی استاذو بے قدرتی کا نا ناغا کارو کہے من غیر انذار امحلت ما لمرا کوا اولا تنظرون خوا فین تولیتم کتاسو مخڑوے زماد بیاننا زماد دعوتنا تولیتم ان تذکیری و نصیحتی کشاف ہوئی زما خبر نمانے تاسو نوچه نمانے نو ددی بس وجه ای کنا نو اکثر وجه دائی چی اغا مبلغ تینا تما سرکی سغواری او دی اغا نشی کولینو نفا ما سالتکم من اجرن ما خو سوال نه کړی تاسو نه صدا اجر سغواړم خو نه ولي زما خبر نه مانی ښا نه د اجر زما مگر پرب د مخلوقات الا علی الله امرت ان کونا من المسلمین اجر ځکه نه غواړم چې ما ته امر کړی شوی د الله طرف نه چشم دی زو د مسلمانانو نا او کشاف وی من المسلمین سو من الذین لا یاخذون علی تعلیم الدین شیئا دیتا مسلمان ولا یطلبون به دنیا ما تدا حکم شوی چیز شم دا مسلمانان نا مسلمانان اغیی چی اغیی سکار کین دا اللہ دا رضا دا پارے کئی نچانا تما نکی اثر نکی فقط زبو در اغجنی کنو علیہ السلام دیر زمانہ فنجینا و ممعو فی الفلکی پس خلاص کمونگ دل راو اغا چال را چیز سرو پکشتے کی و جعلناهم خلائفا اوام گرزل اباد پدمکا کی دزو اولاد ادری زامن دغین طول دنیا ڈکشو خلائف لگ فاغرقنا اللذین کذبوا بی آیاتنا او غرق المنگا و کسان چه درو جن کلیو آیاتنا زمون دے سبب دا عذاب نخان پنظر کئی وکانا عاقبت المنظرین اگورا سرنگشان جام دیارول شو خلقو سم باسنا من بعدی رسولن بیام راولی گل پس دینو علیہ السلامنا دیر پیغمبران دا طول دی کنا حود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام لوت علیہ السلام دا ټول د زنه پس راغلي رسولان پلوخ پلوخ قومونو ته فجاءوهم بالبينات راغلو پیغمبران پلوخ قومونو ته په معجزو سره په دلیلونو سره په آیاتونو سره فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل پس نو دا قومونو ټول چی ایمان راولے پاگا مسئلہ باندی چی در اغجن کری واغی لرا مخکنو قومنو نو کشاف ہوئی پرخ پکرا نغی لکا فما وقع فصلن بین حالتیهم دید و حالتو کنا یا دو پیغمبران نمخ کی اب اللہ غی نرستو دا دوڑا حالت نی پا دی کسا فرق نو بعد بیسات الرسل و قبلها کبی غمبران نورا غلی نوم دقسی و کرال نوم دقسی و کعلم یبعث الیهم احدن بس تا با نوی چی دی تسو کرالی گلی شوی دی خوا فما کانو لیومنو بما کذو بیهی من قبل خوا پس نو دی چی ایمان را وڑوی پاگا مسئلہ باندی چی دی در اوجن کڑی واغی لرا مخکی دا دینا چی سنگا مخکی نمان اللہ نو رستی نمان اللہ نو ایس فرقو نشو پیغمبرانو دراتلو دنراتلو کذالکا نتباو علا قلوب المعتدین اللہ وی دا زمونگا شان دے منگ دقا سکو خواہ مہر لگو پزرونو داغ خلقو چغید حد نہ تجاوز کئی اعتدا کئی نو مہر پیو لگی بس سم باس نام امباد موسیٰ و حارون بیاراولی گل منپت دی دیرو پیغمبران ٹولو پیغمبران موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام فرعون تاو داغ سرداران تا ملئیہی سرداران بی آیاتنا پخپل معجزو سران فستکبرو لوئی اکڑا دا حق انکار اکم حق پرست تیسپکو کاتو وکانو قوم مجرمین او دا یو قوم سخ مجرمان خلق دے تفصیل کئی دا غی تکذیب او دے استکبار فلما جاءهم الحق من عندنا کلا چراغ دی ته حق زمون د طرف نه چې توحید یا معجزات د موسی علی السلام قالو وی طولو ان هذا لسحر مبين یقینا چې دا معجزي چې موسی علی السلام ورته معجزي وی دا ښکار جادو دی لسحر مبين کار جادو دی ګورم همسا سره چلو کی لاس سره چلو کی نا د خلق په نظر کې بل شانت راضي نظر بندي کوي جادو کوي ښا قال موسی وی موسی علیہ السلام ډیر په تعجب کې اتقولون للحق لما جاءكم آیا وای تاسو یو حق کار ته چې معجزي دي کله چې تاسو تراغلي چې دا سحر دی مفول به نشته اتقولون للحق لما جاءكم سحرن سحر نمم پکی خود اسحر هذا وردا دا سحر کې دیشی سحر داسی سحر کې خاصی تخیل او دخل غو په خیال باندې اثر کول په نظر باندې اثر کول انور شی حقیقت نه بدلی دل آی او دې کې هو بالکل حقیقت بدل شیندا سحر دی ولا يفلح الساحرون او قانون دا دی چې ظاهران ناکامیابیږي او تاسو ګورئ چې الله به ما کامیابی نو که چېرې زه ساحر یم نو زه به نشم کامیاب ښه اوس به ګورو که نه چې الله کامیابي چاله ورکوي ښه ولا يفلح الساحرون هغوی ورسره سیاست کوي ښه قالو ای فرعونیانو اجئتنا لتلفتنا تراغلی مونتای موسی علیہ السلام د دې لپاره چې واړی مونږه مونږ بل په لاړې لفتا یلفتو لفت اړول ته ویل شي التفات تنا دینه جوړ دی چې اړای مونږه ما وجدنا علی آبانا دا غزینا چې مونږ منتری پاوی باندې خپل مشران دیدو عوامو دو پاروی تا عوامو توجوه پا دی بدل اکلا چه بردی دو مشرانو دین دو مونگ نا لری کئی او بل دین راولی نا عوام پا دی دیر بد گنی خوا چه ولی دو مشرانو ولی دو مونگ نا مشران داسه پا دی دیر بد گنی عوام خوا ول دو خواسو توجوه بل پلاری دو خواسو وتكون لكم الكبرياء في الارض او شي تاسو د دوانو د پاره بادشاہي پزمکا کې کبریا نمرات بادشاہي ده لیکن تعبیر تنولی په کبریا سره وکړه ځکه وی د بادشاہي سره کبریا لازم ده چې ته بادشاہي نو تکبر نه ورډکی دا لازم ملزوم دي ا قرانم زه په دې اشاره کوي ښا کشاف وی الکبریا الملک بادشاہی اخلي فیلن الملوکا موصوفون بالکبر او یسمون الملک ملکا جبارن ګور بادشاہ تا زیب زینم دا راضی کنا جبار جبار دعوت ہوئی دا زکر کبریا دا باقی کنا خوا نگور دا خاص و خلق و توجوه بدلکنا چی دی زمونگن دا عهدی اخلی زمونگن دا مرتبی اخلی مونگ دا جکم دنیا کی حاصل لی خوا ناغیم مخالب کلل شیستا سو دوارو دا پارا لویو بات شایی پزمکا کیو ما نحنو لکما بی مؤمنین اوی نیو مونگا ستاسو دوارو دو پار یقین کون کی مونگ ستاسو بخبر یقین نکو وقال فرعون اتونی بکل ساحر مبین فرعون مقابلی تا ځان تیاری زکه پوښیو کدا کار نکو نو کار خراب دی بادشاہی را نزی تمیسر ہو یا رید نو زید پارا سب چل ولو فریب کئی اوی فرعون چراول ایماتا هر قسم ساحر وچو دیر ماہی رئی ولما جا سحرتو کل چراغ للساحران قال لهم موسیٰ القو ما انتم ملقون نویلیو دیتا موسیٰ علیہ السلام چو غرد ہے آغا چتا سو غرد ان کیین نور دیونو کی راضی چی دی موسیٰ علیہ السلام تا ہوئی چی آبا تو غرد ہے اخپل آمسا ایامونگا نفس داغی موسیٰ علیہ السلام ارتوی چی القو ما انتم ملقون ننا تا سو غرد ہے ما تا اجازت نشتا اللہ طرف نخوا فلما القوا كلچ دي ساحرانو وغرزول يخبل امساگان يخبل رسائي په ميدان کې اپاري کې سحر او جادو کړو قال موسى نبي موسى عليه السلام ما جئتم به السحر دو معنی دي ما لفظ دوجنا يا موصول دي معنا وایي اغا سوچ تاسو رات لوکلو ما جئتم بهی اغا سوچ تاسو رات لوکلو پاغی سراو دیر لوی محنت ام کرده دیر خواری ام کرده نو هو السحر اخو جادو ده ما جئتم بهی مبتدا ده او سحری خبر ده هو سر ده اغا چه تاسو رات لکلی پاغی سرا خو سحر ده بل سشینا دیکھا ادویم چی ما استفامیه چی نمانا سشیم راوڑی دی تاسو دی ایو شین جیتم بی از سحر دا سشی دی جتا سرات لکڑی دی پاگی سران دا سحر او جادو دی ان اللہ سیبتلو یقینا الله به وس تبا و برباد کی الله دا سیدونه تبا کی بربادی خغه وعده کړی ده ليحق الحق ويبطل الباطل الله به وس برباد کی ان الله لا يصلح عمل المفسدين بشک الله چری ناکامیا به کار د فساد کوونکو زمو مفسدینو کار ناکامیابی هغه جزان ډیر یو ځای دغه وکیو ځان له صدقه جوړ کې را جوړ کیو سمودینو جوړ بیا ځی په مخه باندې ها الرګي مرګي وسانډي اوځه نو بل ځای بیا داسې چلو کینو خو چې کم ځای کې خپل لګی نو ناکامیابی دا زمو مفسدینو کار دی ها هغه وخت نه الله ویلی ها ناکامیابی الله عمل د فساد کوونکو کار د فساد کوونکو انتظام د فساد کوونکو ابن کثیر لیکلی عن لیس د لیس ابن سعد نه چې قال وی بلغنی غوی ما ته دا خبر را رسیدلی د خوست و نه خو چې څوک دي چې نه اولای الآیات دا آیاتونه چې دلته راغلي کنه شفاء من السحر دي کې د جادو سحر علاج دی بإذن الله تعالی دا کا آیاتونه دي کنه ها ابي طریقه خو لیدا چتو قرأو فی انائن فی ماون او بلوستیشی پاگی لوخی باندی چاگی کی او بی سمع صب علی راس المسحور ابیا بے پاگا سلی باندی واری چی بچا باندی سحر او جادو شوی خوا اگو ایمان تدار رسید لین خوا تدیر رینا قال موسیٰ ما جیتم بے سحر ان الله سيبتلو ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته او الله وعد کړی دا الله کار کوي حق په خپل حکمونو سره یا مضبوطی حق په خپل حکمونو سره بکلماته اوامر او نواهی زمانه دا او یا بحججه التي جعلها لو لكم مراتنا حجتنا دلائل تو قران پاری سره ثابتی ولو کر المجرمون اگر کو مجرمان او مشرکان خلق غیر بدګنی فلاغی تنګوری چې بدګنی بس الله خپل حکم ثابتی او خپل حق ثابتی فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه ایمان نورا وړي موسى عليه السلام د پاره مگر سو کشرانو ذريهن سلګو کشرانو د قوم د جنا د بني اسرائيلنا على خوف من فرعون وملئهم در زیوجنا زوجي زيري نه چې د فرعون د طرف نه و او داغه سردارانو طرف نه و اي يفتنهم چديبه فتنه کې ورزي ذل و سزاګانی ورکی سخت سزاګانی زکا فرعون دی رچتو پزماکه کې په خپل خیال کې لعال نفیذ ونه هیږي چې زمانه سو کوچت نشته خاص او دې دا خلقنا چې د حد نتیری ذن کې نګور دې کې دوه قول دي چې ذریات نمرات بني اسرائیل دي نړۍ کې هډېرو ایمان راوړو ذریات هونو کنا جواب داو چې ایمان هغه ته وایي چې د زړه نه د اخلاص نه ښا او چې کوم د دې مشرانو هغه د فرعون غلامانو داغی ایمان د اخلاص نو کنا ها د اخلاص ایمان پدی کی د کشرانو چری د فرعون د غلامینا او د فرعون د یری بچو بچ نزکو ی ذریه من قومی خان دا معنی کی ابن عباس وی لفظ ذریه یعبر به عن القوم اخوی چې ذریات عام دي که کشرانی که مشرانی خو چې قوم متویل شي نوې ته ذریات وی علاوه چې تحقیر وس او تصغیر وې مدام پکې مطلب یې ښا اشاره یې داغي سپکوالی ته او داغي ذلت ته او دې معنا کې روح المعانی چلا خوف من فرعون ذریت من قومه و الضمیر عائد الى موسی موسی علیہ السلام قوم یادی یعنی اے طائفت من بنی اسرائیل یو ڈلت بنی اسرائیل نا چری کشرانو و غیب موسی علیہ السلام سر ډیر دے اخلاص نا اولارو نو یو دا قول لے اب یاوی دعوی جزوان وذلك انه دعا الاباء څنګه موسی عليه السلام داغي مشرانو ته دعوت ورکو نو فلم يجيبوه يراغي ولا قبولتي او سره نکړه خوفا من فرعون داغه نه یریزه او ذي ذريتهم اجابتهم مع الخوف د دې په ځړونو کې د فرعون سره اثر نو نو د دې وسره مرګري شونه زم قول لا چې زمير راځي د فرعون ته دا غد قوم نه لک خلق مرګري شو موسی عليه السلام سره ګوره اگر کا ډیر لګو لک رجل مؤمن چې بیا رست راځي آسیا امراته فرعون او خازن و امرأته یو بکی ده فرعون خزانچی و ده آغا خزا ده بکی دیر خمو منانو او بل ماشیتوا داوی ذریتون ده آغا پا قام کیو خوا وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا وي موسى عليه السلام خپل قوم ته تسلی لپاره ځکه تربيت بکی هر یو امیر چې دی دا فرضي چې کله پر رعیت باندې سخت راشینو تسلی ورکړي عدل طبيع فرعون دم کی ور کړی و نبی موسیٰ علیہ السلام زما قوم کتاس ایمان راوڑی پا اللہ باندی نو خاص پا غباند اعتماد کوئیں فالی توکلون دا جدا مقام دی توکل نمرات دلتا کی صبر دی خاص پا غباند اعتماد کوئیں او صبر کوئیں امداد غوالی دا اللہ نا پا صبر او پا صلات سرا توکلو کہ تاسو مسلمانان فقالوا يغي په جواب کې على الله توکلنا څنګه عرب کې تیر شيو التهم جواب د دې لپاره چې غي بالکل موسی عليه السلام نه د شجاعت جواب ورکړو او زینا عدلته ما قصدې ښه مون خاص په الله باندې مون توکل کړو او مونږ په هغه باندې ځان سپارلې ده او بیا سوال کوي ربنا یا رب زمونږه لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين مگر زه مونږه کمزوري په مقابله د قوم ظالمانو کې یو معنا ده فتنة کړي په مونږ باندې ظلمونه کوي امونگا عزیز اللہ سے نڈیر سخت برداشت کون یا اللہ مونگ دا سے مگر زیخا ادویم مانا دا فتنی بلدا مگر زی مونگا امتحان تدی قوم ظالمان دا پارا ولی کمونگ کم زیرو شی عزیز اللہ سنا زی پا مونگ غالب شی مونگ مغلوب شو زی با نورم پا کفر کی کلک شی او ایو چې کدی په حق وې دي زره خپل خدای مدد نکاو خدای په حق نه دي کنه مونږ په حق یو نو زمونږ دا کمزوري با د دې لپاره ډېر لوی فتنه امتحان وګرځي نور به په کفر کې کلک شي ها نو الله ته مونږ په دې باندې غالب کې نو دواړه فائدې بوشي یو خو مونږ عزیز ظلمون خلاص شو ابل دا قوم بد نور کفر نه خلاص شي کی دي چډیر پکې دا فکر او سوچو کی شرذی الله غلبور کران معلومی چې دا په حق دي نور هیڅ مر ګرځي او کو زئی همیشه ده پردای ښا ونا جناب رحمتک من القوم الكافرین او یا الله مونږ خلاص کې مونږ له نجات راکې په سبب د خپل رحمت سره وسیله الله تصدا دغه صفات دي د کمال برحمتک او سبب د خپل رحمت سره دې قوم کافرانو نه نو ذکر کوي د فرعون زوال او د موسی علی السلام او دغې زمرګرو غلبه او دغې طریقه بیانوي چې دا تر قیامت پورې ډیره کامله طریقه ده او مجربه ده په دې تجربه شوې ده واوحینا الی موسی و اخیهم مونږ وحی کړی و موسی علیه السلام ته ورور دته هارون علیه السلام ته ان تبوآ چې جوړ کړه تاسو دواړه لقومکما د دې خپل قوم بنی اسرائیل لپاره بے مصر پدی مصر کی بیوتن کورونا وجعلو بیوتکم قبلتن او بیا وګرځوي هغه کورونه قبلی طرف ته چې مخه قبلی سیخه باقیم الصلاه منذ زور ورکه تمام ده پابندی شروع که اعمال صالحه ول زور ورکه پذیب کامیابی راضی خواه و بشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنان اللہ چلا بستاو دشمن حلاکی او دار سبتاو ستپاتی کئی خواه دا حکم اکڑو اوز پذیبان دا اشکالو چولی دا دی کورونا پا مصر کی نو وسول کورونا جوڑی چند تبو و آل قوم کما موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام بلگی آئی نغیل با کورونا جوڑی نوی مطلب تینا پا دی کورونا کی جماعتونا جوڑ کے ولی اسے کورونا کی جماعت تاجت نہیں خلق مانزل جماعت تا دی خوی دادا چلو چی فرعونیانو دی من اکڑو دی جماعتون نیمن اکڑو نوزکا اللہ رب العزت و تاوی چی دے اس کورونو کی جماعتون نجوڑ کے چی بارم نپری دی ماندہ تکا نا نالتا جماعتون نجوڑ کے مجاہدم ہوئی چی هو المساجدو دو بیوت و نمرات جماعتو نا دی ذکر لئن فرعون منعهم عن الصلاة والعبادت فرعون خو حکمو کو چی خبردار دیبا عبادتو نا منزونا نکی من اکلو نو امیرو ان یصلو فی بیوتهم نو کثیر وی بدی ته حکم شو چې اوس موږ په کورونو کې کوي نو چې مجبوری شي کنه اجمات کې موږ نشي کول نو کور کې به کین نو کور کې واځه کوي چې اوسې په کې خاص کې چې دغه جمعات ته بیا په هغه کې موږ کېخه بیوتنه او تویلی او جالو بیوتکم قبلتن امراتنا دا قبل و خانه کعبه اگر زوی و کورو نخپل پا طرف دا دی قبلی باندی دی تولمخ کنو باقیم الصلاح او دمانده پورا پا بندیو که او زیر ورکا مومنان لچ اللہ و کامیابی راولی او پا دی امت کی حکمو چې کورونو کې ځایونه جوړ کړي چې جماعتونه یې ولي زنانه او پکیمونز کوي کنه نو یې روا مسلم عن شقیق عن عائشه حدیث ته شقیق روایت کی د عائشه نه چې کله هغه یې سوال تو عائشه ماته نه تاسو کو نبی علیہ السلام په حق کې ان صلات رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ السلام منځ په کور کې څنګه یې ان تطوعه نفل منذ فرض خو باغ په جماعت کې کو کنه نو قال تغوی چې کان یصلی فی بیتی قبل الظهر اربعا دا عادت تا او کان چې مونږ به کوځم په کور کې نماز پخین منځ نه مخ کې سلور رکعات دا سلور سنت یادی سو میا خرجو بیا بوتو فیصلی بن ناس نو جمعت کی بے فرض منزکو سو میا تخلو فیصلی رکعتین بیا براگی نو ادو رکعتا بے بیا پکور کے اکڑو دا داغا عادت بیان که خوا چی داغا ندی پریخی چری قبل الظهر کاغا دو جمعیر وزبا و کارسر وزبا خدا دا عادت یو خوا ابي ويلي چې اقیم الصلاه ته ولي وي چې زمانځو پابندي شروع کې لئلا يقع عليكم العذاب د دې لپاره چې عذاب پتی سره باندې کیږي ښا څنګه چې نبی عليه السلام عادتو چې ذا فزاهو امر بازر الصلاه کله چې باغ وب صاحب ترغه نظر به مانځ باندې ودریږي ولی بل علاج نشته تعذاب نه د بچ کېدو هغه مونږ دیخه نو یې امرو بکثرت الصلاه بن اسرائیل ته حکم شو چې مونږونو د زور ورکه نو خدای به خیر کی ما اصول دغه مسله را چکار کسم عذابی سختی مصیبتی دا اللہ طرف نئی تا دا غیر دا پارا دا غمون دا علاج دیخا دا ندیوی نی چی ختمو ناو کہے ہو نفلو ناو کہے داو کہے ہو نا باد رہیل الصلاة رواجی کارو ننا مومنان لزیر ورکا پسو بن نصری فی الدنیا و بالجنتی فی الاخرتی جساس وی چې سید ابن جبیر ویلو چې زیره ولا ورکا چې دنیا کې ولا تاسو له مدد درکيو اخرت کې بدل جنت درکي وقال موسی ربنا انك اتيت فرعون وملئه وی موسی علی السلام مطلب دا دی چې خبر ورته راغی چې فرعونیانو هلاکت نږدې دی بس الله دا غي دا عذاب فیصله کړی دا نو کله چې چا دا عذاب فیصله وشي نبیا کسو خیری کوي نو خیر دی نو موسی علی السلام زکه اوسو بد دعایی کوي او موسی علی السلام رب زمم ان کافرون اته ته فرعون وملئهم بشک تا ور کړی دی د فرعون تا د دې سردارانو تا د دې ډلې تا زینتن یو خو له د دنیا زینت ډیر ور کړې اغه ناشنا لباس اغه ناشنا سامانونه د کورونو اغه ناشنا د ناشته او د ولارې او د فرشونو د قالینونو دا ول ډیر ور کړو زینتن واموالن او مالون ډیر په حیات دنیا په دې ژوند دنیا کې دا هولتا ور کړی دي او تا چې ور کړیو نو د دې لپاره چې ور کړیو چې دې شکریا ادا کی خو لیکن عاقبت دا شو ربنا ليذل عن سبيلك دې سلام د عاقبت وې ښا هر وځ مونږه داغی عاقبت دا شو چیغی گمراکی خلق ستا دا دین داغی دا پارا غمال او زینت سبب دا دیو گرد چی خلق گمراکی دا اللہ دا دین لی ذلو عن سبیل اکترا دی قرطبی وی دا خلیل او سیباوی وی چین نعلام العاقبت و سیرورت دی سلام دا عاقبت وی سمانا چو دی اوکار انتحاس توشنو اگه تا عاقبت وی خوا نو دی مالونو دولتونو انتحاس توشوا لیدلو چاگی اوز خلق بی دینا کئی گمرا کئی استاد دینا ربنا تمی سلام والیم اے رب زمانگا تحلاکت راولی دی پا دی مالونو باندی بس دا سیکی لکه گٹی او کانی او خوری شگی دا سیکی چه بیا مال نی خوا علام والیم وشدو دا علا قلوبیم او یا اللہ اونی سی ظلوند دی دکا شد خو تللو توی تلل دکا فشد الوساقا وی تلوی کلکیو تلی خوا نواشدود علا قلوبیم سبانا تا پخانه مرضونو یا اللہ ہارٹ اٹیک پیراولی دی تزلنی ولوی نو نور خود نئی سخنا آو سختی راولی دی پزلنو باندی چیمان رانوڑی فلا یؤمنو دیمان نروڑی حتی رول عذاب العلیم ہاں چیوی نی عذاب دردناک دا خوداری او دا حال لکھا دیزکا ہوئی چیواز فرعونیان نا هر کافر قوم علی ایمان راوله چې عذاب لیدلې ده عظیم ده حالي و دا هو د ټولو غایا چې ویني عذاب دردناک دا د موسی علی السلام دعا وا او هغه دعا کوله کانه موسی دعا ويؤمنو هارون هارون علیہ السلام بوی آمین آمین دغم دعا وکن خواه دکا قرآن دی دوارو تا دعا ویلی دی خواه وی قال قد جیبت دعوتکما وی اللہ چی یقنن قبول کرشوا دعا استاسو دا دوارو گورو تا دوارو خود نو کری اخوی چې موسی علیہ السلام وی چې ربنا انک آتیتا ربنا لیذل عن سبیل ربنا تمس دا ټول ربنا ربنا خواغوی لري او دلته وی دعوت کوما پته ولګی دا چې څنګه دا دعا و چې ربنا ربنا ربنا دغه سې دام دعا و چې امین امین دواړه دعا و نزکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې امین دعا دا غره ها از دعا په حق کې د قران حکم داده چودعو ربکم تزرعا وخفیا پدمه دا وای پدمه وای نو امین به پدمه وای کنه دعا دا کنه ها یقینا قبول کړی شو دعا ستاسو د دعاړو فاستقیما وس پذیب عذاب راضی خا عذاب به پذی راضی خوګره تاسو ته هم سنس ته راضی خا فاستقیما نو مضبوط شه په خپل خبره باندې دا ګران کار ده خا صوبته په داسې وخت کې ډیر خلق خوېږي خا چې سخت راشي کنه نو بیا ډیر مرګري چې هغه وی یا رب خیر دے گزارا پا کار داو تا دور دا غم نی خوا اتاسو یہ دیر سختی کوئے منگوئیو اللہ وی چی فستقیما دا سخت پا وقت کی وطا بیا کمزوری نکے کا نخوا کار سکی گی دا خو بکی راضی کا نخوا نکلک شیدوانا ولا تتبعان سبیل اللذین لا یعلمون د کلکوالی مطلب دا دی اس د استقامت مطلب دا دی چې مرګرتیا مکوي د لارې دا کسانو چې نه پويږي لا يعلمون ها د لارې دا کسانو چې نه پويږي یو همخ کې ویلو عرب کې چې موسی عليه السلام هارون خلیفہ ګرځاو چې خلفنی فی قومی واصله ولا تتبعوا سبيل المفسدين ما غيات كلها لا يعلمون وي ازوي معناوي اركسان لا يعلمون چرين پويغي پانجام باندي پدين پوي چې صبر او دتا د استقامت انجام سي اغي پدين پوي لا يعلمون صدق الإجابة وحكمة الإمهال اصل کے مطلب دل تبلے اگر ابن جریج ذکر کی ابن جریج اگوی فمکس موسیٰ بعد الدعاء 40 سنتن دا دعا چی مخ کیو شوا دعا روک لکا نا وی دین پس سلویخ کالا تیر شیو نزور صبر سوک کولی شی نام بیا حقول شي هو لا يعلمون يا دي چګر دي تلوار کوي دی و بیا بیا وی چې کله با عذاب راځي کله با عذاب استاسو دعا څنګه قبول شوا عذاب قران نه وې تلوار مکو کنه دا حدیث چې نبی علیہ السلام ویلو چې الله دعا قبلی هو پدې شر سره چې عجلت پکې نه عجلت ها الی قضا شرط ګوره ها چې کوم دعا کې عجلت یې نه قبلی بیا غی تاسو کو چې عجلت څه ته وي نبی علیہ السلام یې دیته وی چې او سړی وی سالتو دعوتو فلم یستجب لی ما دور سوال وکړه ما دور دعا وکړه قبلیږي نه لا یعلمون دغه ته وی ها او دی له بم تسلی ورکه چې صبر وکه صبر وکه سلوی خالب کوي تیر شي ها مروانی کې او تابیداری مکه وای د طریقې دا کسانو چې نه پويږي نو تلوار کوي او دی کې د الله حکمت ته چې مهلت ورکوي استقامت اصل ملالی قاری وی چل استقامت و خیر من الف کرامت اصل شیخ و استقامت تے دا ذرو کرامت نغور دخوا دکا قرآن دا دی ذکر کی دا کرامت ذکر نکی دو بس کل چو اخراغ نو اللہ بی وجاوزنا ببنی اسرائیل البحرم مونگا پوریستل بنی اسرائیل پدریاب فاتباهم فرعون و جنودو پس اولکی دا پدی پسی فرعون او داغل احکاری بغیان و عدوان دا دا وجه دا ظلم و دا دیاتینا حال دے یا حال دے چی بیا باغینا او عادینا ایا مفول له دې د وجه د ظلم نه د وجه د دشمنی نه نه پرې خو د سخت دشمنی ور سره معالم التنزيل بغيا في القول وعدوا في الفعل بس سرکش او کنه ها ډیر سخت که خلق ته مينت کو چې مزه مزه خواغوي نه زین پرې دواخه نبس بنی اسرائیل پوری و تل پا دریاب بانده طول موسیٰ علیہ السلام تا اللہ ویلو چو اترک البحر رحوان دریاب تا وسنو ہے خواہ دیدہ واسے پریدہ سن بیاو لامسار آخلا سکو بس چی فراؤنیان و تراکس شو نو با پی رابن شو خواہ حتی دا غایہ دا کن خواہ نصبریده اتباعهم روانو تردی پوری چراگیر کاغل را غر کی دو ادرکه الغرقو راگیر کاغل را غر کی دو حضرت شیخ ویجو چیزا ادرکه البحر یه ونوی ادرکه الماء یه ونوی غرقو یه وی ویزا که حلقو پاکیت بیا تاویلات کل لکوست چکی ابن عربی او هغه خلق چې د فرعون په ایمان باندې قائل لیکه هغه بیا وی چې مړ او بورا غیر کو ارخه ونه دي دریاب را غیر کو نو غره کوی وی چې تاویل ته به ځای پاتې نشي چوز به کیس تاویل کوي ها قال ان وی امنتو ما خو ایمان راولې دې کله راولې صیغه د ماضی استعمال کړه انه شان داده لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل چې نشته بل حاجت روا او کارساز مگر هغه ذات ته چې ایمان راوړې په باندې بنو اسرائيل او انا من المسلمين او زه مسلمانان نه مې صرف مؤمن نه عقیده میں بالکل صحیح دا عقیده بالکل ٹنگی دلی دا توحید چاہ من تو او عمل میں بالکل صحیح دے من المسلمین دا با منزا و دا عرص پابند ابن کثیر وی تراکمت الامواج چپی بی دا پاسا شوی فوق فرعون او غشیته سکرات الموت او ارسل زمرگ غسختیم رالی غمرات او سکرات پی دوار را یوزی شوخا غمرات البحر او سکرات الموت توبه توبه تا دینه سخت نیخا طول پی راجم شو او پا دقی که چی دینو فقال هو کذالک دقی وی چی آمنتو انه لا اله الا الذي دلته کې کشاف حدیث نقل کړي انوربم ابن کثیرم چې جبرئیل یمینوی یو ځل نبی علیہ السلام ته چیرته خو نوې کنه چې فرعون کله غر کېدو او وقال لي جبريل يا محمد لو رأيتني كتازو په دغه وخت کې لیدلې وي چې په دریاب کې ومه غوپی والے اسما می کول اخذو من حال البحر ما ماذا دریابنا خطر اغستا او ادسه في كما فرعون اما فرعون د پخلي کې غ خټه ورکول و دې کې ور سره دا جمله ده چې الله ل الله يدركه الرحمت فيقول لا اله الا الله تديو جنا چې سن کې ده الله رحمت راشيو دې دیو حق کلمه وای نو که شاف ویلي چې دغه جمله و سره نشته هذا من الباهتين بالملائكه والانبياء دا وی چې په دې دروغ جوړ کړی په جبريل عليه السلام ښا چې دی وی جن چې الله يدركه الرحمت دا ور سره وی چې راویانو چې ته یو ځای کړی دا نشته دي او ځکه چې په دې کې دوه جهالت دي او جبريل عليه السلام څنګه داسې خبره کوي یو جهالت دا دی چې ایمان خو په زړه کې په خولی نه وي نو که ته له خوله ډکه کې نو څه چلو شو ایمان خو د زړه شی دی نو هغه د خولې په هټه باندې نه بندېږي دویمه دا ده چې که هر څوک خدا هغه په حق کې دا اراده کول چې د ته ایمان نصیب نشي او د خدای کافر د دنیا نه تیر کی پیدا په خپل کفر دی نو موږ جبرئیل ته څنګه دا نسبت وکړو چې هغه له ځکه خپل بندوله چې پرې چې دې د دنیا نه کافر تیر شي ها ما ځکه وی چې د پاکستان جمله نه منم دی پلی ابن حجر ور پسې شوې ده د دې ټول مناظره ده ښه هغه وی دا خو حدیث ترمذی نسائی ابو داود طیالسی دې ټولو نقل کړی دی سیوتن طرق ډیر دي او دا جمله ور سره شته دین ته څنګه نه وانی هغه دی پلی کې آ ده ابن کثیر وی چې فی کثیر ابن زازان دې کې دا راوی دی وی ښا فی کثیر ابن زازان وہ مجهول نو د دې راوی په وجه باندې حدیث ضعیف شوی دی ښا کمزور ګرځېدل دی او دا غي جواب دا کوي ابن حجر نه لیکل دا نور چا کړی دی چې ګورل جبریل علیہ السلام په دینیت باندې هغه لخلي کې خټه نو ور کول چې دې کلمه نو وي دا سو نو وي او په هغه وخت کې ایمان قبلي دا قرآن ټول په دې غواځي چې فلم یکو ينفعهم ایمانهم فلم یکو ينفعهم ایمانهم په دغه وخت کې ایمان فایده نه کوي. نو جبرئیل علیہ السلام نو خبر نه ویغول دا خټه په خولې کې ځکه منډله چې خلقو ته وی چې دا هغه خوله ده چې د دې نه دا خبر راوتې وه چې انا ربکم الاعلا. راشئ وګورئ چې ربی نو هغه داسې چې خولې د خټو ډکوي هغه دا مطلب وي ښه یار الله ته علم دی خو خبره ډیره قیمتي وګورئ. نو جبرئیل وی نبی علیہ السلام ته وی چې راکه ته وی تعالی دلې وکنه ښه داغه سه یو ناشنا واقعا خو نه ده هغه ډیرې اوږدې کلمې استعمال کړې. نو حضرت شیخ ویلو چې الله وسره موږ کلمه راوړه چې آل آنا او وسو تا تروس سلور سوا کال سکولو سلور سوا کال دې سکولو چې وس دې کلمه وي ستا په دې سلور سوا کال کې یو منټ نو داسې چې ری کې دې ویلې چې لا اله الا الله نو آل آنا وس ایمان راوړي وقد عصيت قبل او تا خو مخکې نافرمانی کړې ده خلاف ورزي کړې ده وکنتا من المفسدین اوی تا پا دنیا کی دا فساد کون کنن تا دمرا فسادو نا چی دکڑی دی نوسو ایچ آمن تو دا ایمان ستار نا قبلی گی خوا مانا کئی مدارکو چی آل آن تؤمنو بساتی فی وقت الازتراری حين ادركك الغرق وايست من نفسك چتما دي قتی شو انا امید شنو اوس کلمه وای انا قبلی وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك پس نن ورځ زو چت ورځو ما دا بدن ستا لتكون لمن خلفك آية چشیت داغ خلق د پاره جستان رستو را دي عبرت غي دي ويني نه عبرت بت نواخلي خا ننجي كمانا کوي مداركم وي نلقيك بنجوه من الارض ورزوم دي پوچت از مکه چې نور از مکه په نسبت سره اوچتای او د دې لپاره بدن نه دغه بدن خپل مراد چې روح پکې نه وي نغې ته بدن وي ته جسد ته مراد ښا او دې کې د الله حکمت سو ای کما لم یفذه ایمانه حين العذاب دا عذاب پوخ که خود الایمان فیضا ور نکڑا کنا نو لم یفذه القاء بدنی علی النجوتی دا غلوم فیضا نور کئی کتش بدنی پوچ اوگور دا نسو چلو شو خوب یاوی چی دا هزا من جزائی جنس العمل دا غین ران دی دخوا چی سنگ دی عمل نو اقسی من دل سزا درکڑا خوا او روح المانوی اما من قال من الصوفیت بیمان فرعون صوفیو کی دا سشتا دی چاہی وی چی فرعون ایمان راوڑو فقد انکر آیات القرآن اگر در دیر و آیاتون در قرآن نا انکارو دا یو دی دا سمر رازی اولا اجتی فیا تاویلن ادی کی تاویلن سفیدہ نکی او بدل صوفیو یو طبیعت تی بس اغیوی چی که پار حالت که دی کلمه ہوئی نو بس مسلمان شیخا نو اید قرآن دی ایتو نصر بس چل که او سرود ترازی خوا و این کسیرم من الناس عن آیاتنا لغافلون یقینا دیر دخلقنا دا داسې دي چې زمونږ د آیاتونو نه او زمونږ د قدرتونو نه ځانې غافله کړی دی په زوره متغافل دي که نه، یعنی لا یتعظون بها ولا یعتبرون بها، نه څه نصیحت او نه څه عبرت. ابن کثیر وی دا غفلت دی، دا په بنی اسرائیل باندې الله ډیر لوی احسان ذکر کو، ډیر لوی احسان ذکر کو، چې الله وی ورستا دشمن هلاک کو، دشمن مستاسو هلاک کو، او داسې یو تاریخی سزا او عذاب مې ولا ورکو چې هغه تاریخ تر اوسه پورې چلیږي، چې نبی علیہ السلام مدینه تراغه نو مدینه والو بده عاشورا روجنی وا اهل کتاب او يهود نو سواراو نو تاسو ته نو کوي چې دا تاسو ولې نيسه وي دا هډيره زبردست تروز ده کنه په دې روز باندې فرعون غرق شوی او بني اسرائيل بچي ويو نو موږ دا روز نه یېرو ها نو نبی عليه السلام وي چ موسی علیہ السلام ته هم ډیر نږدې یو، څنګه پیغمبران ټول رونه دي نو چې تاسو یې نه سه نو زه به هم نه سما ور نبی علیہ السلام نه نیولې ودا لسمه کنه، بیا چې حکم وته راغی چې د اهل کتابو خلاف بکې نو بیا وی چې زمونږ به سره بل یو کو یا دا نه هم به سره ونیسو ایا و دا هغه مخکې یو لسم به سره ونیسو ځواړه کار به وشي اومه شکریا دا شي اوم به د اهل کتابو خلاف راشي دا د عاشورا ورځ وکنه دا ټول احسانات یې ذکر کړو په بنی اسرائیلو اوس الله رب العزت وی چې دا مې ولې ذکر کړو یې بنی اسرائیلو دا تاسو هوکای کنه چې ما دل په دنیا کې دومره مرتبی در کړی دی دشمنان می هلاک کړی دی نو دا سود پاره تاسو څوک کنه در دې پاره چې زما یو خری پیغمبر راځي دنیا ته امام الانبیاء خیر الخلائق افضل البشر نو تاسو به باغ ایمان راوړی ها د دې پاره ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوء صدق يقينا موږ زه ورکړل دي بني اسرائيل ته زه ډیر د عزت زه ډیر د برکت مبوء صدق مصر او شام د بیا خبر وکړه قدم صدق مبوء صدق کله چې الله صفات کوي دی شي نو صدق وسر راوړي منزلن صالحا مرضيا امام راضي وي ښا منزلن صالحا مرضيا دا څه دې مول ورکړ چې دا دې په دنیا کې بل نشته ښا ورزقنا من الطيبات او رزق ورکړ موږ زیلرا ډیر صفا او سوترا دا رزيد پاره چې د اخري پیغمبر ته تیار ناشتي ښا او په انتظار ناشتي ښا چې غراشي نمون به مرګری کیغو ور دقه مطلب وکه ها نو ګور دي ارشار خبره وا دا لیکتاب ټول په انتظار ناشته ته پوسونه به کولو داربونه چرته څو کې پیغمبر لانی پیدا شوی کنه او هو ته پتا وا ها دا سی پتونه ول په تورات انجیل کې معلومو کچی کل پیدا شو ادی نم واری دو نو بس اختلافی ہو گور دست ظالمان فم اختلاف و اختلافی نو کڑی مخ کی حتی جا اهم العلم مگر علا چراغ دیتا علم علم سمانا کشاف ہوئی هو العلم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم دا علم و تراغ په خپل کتابونو کې بس پزت کې راغ نو اګوره مخ کې تیر شیو سورته انعام کې هم بقره کې هم یعرفونه کما یعرفون ابناهم دا سي پیجندل ک خپل ځامن چې پیجند اج کله راغه او ښکار شو نو ځان داسې نه ځانک جن بوج کر چې مونږه خو نه پیجنو او هغه خو په مونږ کې پیدا کیږي او خدای نه دی په مختلفو اختلافونو کړه تر دې پوري چې راغې دي علم په خپلو کتابونو کې په صداقت د محمد صلی الله علیه وسلم ان ربک یقضی بینهم الله دا فیصله څوک نشي کولی ښا دا وزکومه بشک رب تا فیصله وکي په میند دي کې پرز د قیامت بما کانوا فی یختلفون هغه مسله کې چې دی بګه اختلاف کوم ها خبره ختمه شو د بنی اسرائیل ښا او داغی احسانات ټول ختم شو او تسلی ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی ذکر کی کلام کی اور دا عزیز پارا کی چیغی اہلی کتاب و دمرغ و بل جوڑ کو چنه بالکل داغ پیغمبر نه دی او دا زمونږ په کتابونو کې د نوم نشتا او زمونږ په کتابونو کې د ذ صفاتونه نشتا او دا بالکل چې دا ډیر زور جوړ کی نو کله کله دا خو خلق په زړه کې شک راشي دا خو خلق په زړه کې شک راشي ها په واجب دی به ذاتي دا زور جوړ کو کنه اجازه په ځای پروګرامونه او بیانونه نو ډیر موحدین و پکیو چې غیبه داسې ځان سره غریوان کې سوچ شروع کړ دا خبره څنګه ده داسې کا ناکار کار ده ها الله پیغمبر ته څه کوي فین کنتا فی شک مما انزلنا الیک کچری ته په شک کې داږي واقعاتنا داغی بیانوننا چمونگتا تنازل کری دیو خاص کر پدی صورت یونس کے دادی بنی اسرائیل پا حق کے دا خوڑیر یقینی دی کنا و بالفرد نفس علی اللذین یقرؤون الکتاب من قبل کا تتپوسکا داغی کساننا چیغی لولی کتاب مخکستانا دا تورات علماء دی او داسې چې ایمان راوړې ده عبد الله ابن سلام وغیرہ تداغینه تاسو کا دا ډېر یقیني واقعات دي ها لقد جاءك الحق من ربك يقينا راغله تا ته حق بیان دربستانه فلا تكونن من الممترين نمکه ګا ده شک کون کنا سمات لفظ دي فین کن تبی شکن نگو رسوک داوی چی دا کلام پا فرض بنا دے چی بالفرض کچری تا پا شکی و دا جوابم تسلی بخش ندے خوا جواب اصل کدا دے خوا چی دیر خطابات تی قرآن کی چی خطاب پیغمبر تی امرات پی امتی دغه اصل جواب ده ښا دا به راځي ان شاء الله سوره شعراء کې او بنی اسرائیل کې او موږ به وایو چې دا خطاب پیغمبر ته دی عمرات په امت ته ها نو جواب اصل کې دلته ده ښا معلم التنزيل مې امام بغوي دا ډېر مشهور سړی ده ښا وی ايها الانسان مرات تینا عام انسان دے فین کنتا یا انسانا کتب شک کی داغی واقعاتو دا قرآن روح المانوی من القصص المنزلتی لیکا داغی قصو واقعاتو ناچی نازل شوی تاتا التي من جملتها قصه فرعون غورتا هغه چې دغه کې مشهوره قصه هغه د فرعون بدبخت ده او قومه او اخبار بني اسرائيل دا ډېر یقیني خبرې نو یې انسان کې چرته په شک کې کنه قرطبی وی قال محمد ابن عبد الواحد دا امام دی هغه وی سمعت الامامین سعلبا ومبردا ما رضی خپل دو استادان نو یوریدلی چې دې آیت معنی داسې کولا چې قل یا محمد للكافرین دې کافر ته وایا چې ان کن تفی شک کین کته د قران د دې واقعیتونو په شک کې راشه که زمونږ په خبره یقین نه کینې فسأل الذين يقرؤون الكتاب د دې خپل مولانو یې خو تاسو کا کنه خپل مولان خو تمانی کنه ها او دی وجنا حدیث کې راځي ابن عباس رضی الله عنه وی چې نبی علیہ السلام وی چې لا اشک ولا اسأل زما پکې نشک شته دی او نمې تاسو ته اجازه شته بل اشهد انه الحق اعوذ بكم جل ټول حق سیدونه دي ښا زما څه کار دی چې تاسو نه کوم خلق بس ګر زما لا اشک ولا اسالو ها ابن عباس بیا په خپل وی لا والله قسم په الله ما شک طرفت عین پیغمبر چر شک نه کړي رب دسترګي ها ولا سال احد منهم اني چر يهودو دي عالم نه تپوس کړي نه دي کړي ولي مطلب څه دي مطلب دا دی چې خوتی به رسول الله خطاب پیغمبر ته شوی دی او المرادو خطاب امته ادا ورستو دی آیات کې هم سره راځي قرآن په خپل دی تصدیق کوي ښا نو خلق ته پوسو کې دا خلقونه چې لولي کتاب مخکې استانه تورات او انجیل یقینا راغتا ته حق درپستانه مکه غا شکون کنه ولا تکونن من الذين كذبوا بآيات الله مکه غا خلقونه چې دروغ جن کوي آیاتونه د الله وتكونا من الخاسرين هر انسان ته وي ها انسان وګوره تباب شي دا څه کوي په قران کې شک کوي قران کې شک خو کفر دی دان تبا کوي نو سوال ها چې دا سوق دی چې قران کې شک کوي دا سوق دی الله اذا ختم الله على ان الذين حقت عليهم كلمه ربك بشكا کسان ثابت شوی د پاغي باندې کلمه د رب ست لا يؤمنون غيمن رودي کلمه د رب ست ستوي نو يا خو هغه د چي لا املا ان جهنم دا راځي په ځای کنه سوره حجر کې راځي لا املا ان جهنم دغه کلمه یاد او یاد دغه یموتون کفارن دغه کلمه درپستا چې دیوا د کفر سره دنیا نه رخصتیږي نو لا یومنون ایمان نه وروړي خو ولو جاتم کل آیتن اگر کراشی غی تار قسم آیت او هر قسم دلیل ایمان نه وروړي هو کله وروړي حتا یرو العذاب الالیم لکه فرعون چې راوړو او دقه سی براوړي ښا ترغه پوری چوي نه عذاب درناک او ګوردار سچيدي کنه دا د الله طرف ندي ندي کې شک نشته دی ښا چې کوسو کوي چې فرعون د دور او بود لاندې دیو او دور او په دې پاسه وي او د مرګ په سختو کې وو نو دا غنه چاوا ورېدو چې آمنت انه لا اله هغه سره لوس فکرو چې خلق ورېدو یوا زم دا چې بیا وته الله جواب ورکړي چې آل انا وقد عصيت قبل وس تا دور خبرې په دغه وخت کې شوې په فرعون باندې سالو ادا خبرې دا الله طرف نه الله هر چا سره خبرې کولې او په هر حالت کې کولې شي کداغه ځن کدنې او کداغه ارسي ښا والله سره خبرې کولې شي او علا کل شین قدیر دی حتى يروا العذاب الالم ودا قانون تیر شکنا دا قانون ولیکن دې ده کې امام رازی لیکلیو چې کله په بدر کې ابو جهل واله شو صاحب کې لاو عبد الله بن مسعود ولا لاړو ته هم کمزور او خوب چې پوښتې چې نه خو سپروت نه دا وکه ولا لاړو حضرت نصر جدا کاو نو ابو جهل ورته وي چې بلغ صاحبک او خپل پیغمبر ته دی وای زما طرف نه چې نو لم یکن احد ابغض الی منه فی حیاتی چیز یو تن په دنیا کې ما ته ډیر بد په خپل نظر کې په ژوند کې بل څوک نشتا ولا احدا ولا احد ابغض الی منه فی حال مماتی او د مرگ په وخت کې هم په دنیا کې ما ته بل مبغوز او بدرنګ بغیر د دې پیغمبر نه نشته دا یو خبره او توره صاحب عبد الله بن مسعود ته وی نو هغه راغې نبی علیہ السلام ته وی نو نبی علیہ السلام وی چې ټیک ده کنه سی وی وی فرعونی اشد من فرعون موسی ګوروی دوال فرعونین کی دی کنا دیکھ کم یو دیر سخ دے یو زما فرعون دے او یو زما موسیٰ علیہ السلام وی زما غت دیر سخ دے وی زکر موسیٰ علیہ السلام فرعون کی غر کی دنوی آمن تو کلمه وی او زما دا فرعون وی چی نشت دے زما پر نظر کی بل مبغوز بل سوک دے پیغمبرنا نہ پجوان کې نه پس د مرګ نه وګوروي زما فرعون ته څوک نه راځي ښا ته ډیر سخت دی ښا فلولا کانت قريه امنت خبر ذکر شو چې د هلاکت په وخت کې د مرګ په وخت کې کڅوګ ډیر ایمان راوړي چې وی خو پیدا نه کوي ښا بالکل دیر واقعات تیر شوی دیر واقعات اب یا خاص کر دلتا دی فرعون داخا خبر دلتا دکا اکڑا چی بس فرعون تاو گو رہے دکا حضی حال دا ہر اغا کافر چی اغا دا حلاکت پوخ کی زن کا زن پوخ کی ایمان روڑی نو اغا نقبلی گی بس ہاں چاچی دا دین مخ کی ایمان راوڑا نا قبلی گی بل دا دا اللہ قانون دے بس چی دا دی وخنا مخ کی چی لا نزع نئی سلگے نئی او سو کی ایمان راوڑی نا قبلی گی اچی دا گا وخ کی کنا نا قرآن زیب زیب دی گوا دا چی دان کی فلولا کانت قریت آمنت پس نشت دے دا سیو کلے چاغی ایمان راوڑے دے دا عذاب پو وقت کی دا حلاکت پو وقت کی فنفعا ایمان و فیدہ ورکڑے دا غلے ایمان دا غلے نی دا ورکڑے نی دا ورکڑے بلکہ دا غصے دنیا نا پا کفر کی تیر شوئے دے خواہ امام راضی وی حل لا کانت قریت واحدت نشتا دا سی یو کلیم نشتا یو قومم نشتا من القرى التي اهلكناها هغه چې الله یې مونږ کوم هلاک کړی عادیان سموديان قوم د شعیب علیه السلام دا ټول تابت عن الكفر واخلصت في الايمان قبل معاينه العذاب چری توبه استدا د کفر نه او ډیر په اخلاص سره ایمان راوړل دي مخکې د لیدو د عذاب نه او دا چې پکې ندی راغلی ښا ته ګورو ته دا چې ندی راغلی ټول بتر هلاکت پورې په کفر کله کوه لکه د ابو جال په شانتي او تر واسطه سلګې پورې په کفر باندې کله کوه ها یو قوم د یونس علی السلام بختور قوم ښا ګوردا بګی داسې بختور قوم چې دې کې زد نو نزیل عذاب نو لیدلې اجي په هیڅ کې وای زمونږ نه پیغمبر لاړ اوس به مونږ عذاب راځي نو لیدلې نو اداسې توبه ویسته چې ډیره د اخلاص توبه ویسته نو الله وی بچو کنه دا سه قوم پکې نو بل کنه دا استثناء په دې کې دا چې دا سه قوم په دنیا کې نو چې غي د عذاب نه لګون ته مخ کې ایمان راوړي په اخلاص سره او الله بچکړي بغیر د قوم د یونس علی السلام نه الا قوم یونس لما منو کله چې ایمان راوړو مخ کې د لیدو د عذاب نه کشفنا نو عذاب الخزي مونگ لرکو دا دین عذاب در رسوائے فی الحیات الدنیا پدی جون دا دنیا کیوں امتعناهم الہین او دیلهم جون ورکو تر یو وقت پوری دیر خیستا جون ولی بیا یونس علیہ السلام عمر آگئے تمہیں دا گیڑی نراؤو تو او دیم ایمان راوڑے انہوں دیر کل جونی بیا تیر شار سورا چی وہ بد دا پکی او ناشنا قوم انو خواہ او زجاج وی چې لم یقع بهم العذاب په دې عذاب را نه نو واقع شوی عذاب نو واقع شوی وانما راو العلامات تشع علامې لذلوي تدل على العذاب چې نه راغینا سلوګي موګي او سور یزي مر یزي عذاب دا خو عذاب نه کنه ولو رأوا عين العذاب او کدی عذاب لیدلې لکه فرعون چې ولیدو لما نفعهم الايمان بیا ولا فائدہ نه ورکړي حسن بصری وی چې قلت قول الزجاج حسن ذریر خیسته کول لیکه زه سیسنې د دین نه ذکرې کنه چې ګنی یونس علی السلام داسې یو قومو چ عذاب په مبتلا او عذاب په د پاسو دي ایمان راوړو نه بچو نه نه د دې استثناء په دې کې دا دې په دې ممتاز دي چې دې د عذاب ذلیدو نه مخکې مخکې دا سه توبه ويستي وي پخپل راوته ساروی راويستو او بچي د غواګانو نه جدا کړو ګوره ګړو بيزو نه جدا کړو ادا چغې سوری بوي ادمره په اخلاص وې کړي او سړی په دیوال کې با پردې غټه وا نو دیوال به وګورځو دا پردې غټه وې تر هغه ست چې دا مالک لور رسومه دمره په اخلاص بل قوم نه تیر شي وخا نو دا به کې ممتاز شو په دی باندې نو ها و تسلیاتی پا آخر کی دار صورت آخر کی تسلیاتی او تسلیات ذکر دی چه نبی علیہ السلام تا توجہ کئی چه تپدی پریشان ہے چه ایمان نراؤڑی ایمان نراؤڑی سوک منافقان دی سوک یہودیان دی سوک مشرکان دی سم پکی یو نشتا دی نو ولو شا ربکا لآمن آمن فی الارضی کلهم جميعا که خوخوه درفستان نو آغا تا ایسکار نده ایمان برا وڑه آغا چاچه پزمکه کی دی کلهم جميعا طولو پا جمع څنګه ټولو په جمع لکه څنګه چې ټولو په جمع ملائکو آدم علی السلام ته سجده کړی و دقه سه باندې ټولو خلق ایمان راوړیو ښا الله داسې کولی شي خو عادت یې نه دی ولې اختیار ورکړی دی دا خو د اختیار نه بار خبره ده او له اختیار ورکړی چار څوک دی په خپل خوخه په خپل سوچ فکر ایمان راوړي نو سوچو فکر څوک کوي ښا اف انت تکریو الناس حتا یکونو مؤمنین ای پیغمبر استا په اختیار کې نشتا اول ځان له اثبات کو چې لو شاء ربک نو اس نه فکې د غیر نه چلاوی دا زما صفت ته دا زما اختیار دی او دا بغیر زمانه دی چې اختیار نشتا ولی آیا تبا زبردستیو کې په خلقو تردی پوری چې دی مؤمنان شي ته کولی شي تخلق پزور مسلمانو لشی نا ستا اختیار نشتا نو سوئی چه ده هیچ چا نشتا تو گور دنیا کی چه ده اگر دیدار دی خواه دا چه مونگ دی قیامت که جهنم تلار شو دار دی خواه ندا وما کان لنفس ان تؤمن او ندی لائق یو نفس لرا چی ایمان روڑی إلا بإذن الله مگر دا د الله په ارادي سره دا الله په فیصله سره دا الله په توفیق سره مدارک وي بمشيئة الله او بقضائه او بتوفيقه دا ښه نو دي کې مؤمنان خلق لره ډېر لوی بشارت ته ها چار سو شکر او باز چې الحمدلله دا ځکه مسلمانم چه زمان پا حق که اللہ را ذکره و دا اسلام کنی زسی ما زمان خخ خلقشت ده او غی جزان دغس سروالی بروالی گرزی خوا خدا دا اللہ پا ما دیر روی احسان ده چه زمان پا حق که دا ایمان و دا توحید او دا اسلام فیصل اکلا الا بیذن اللہ خوا ویجعل الرجس علاللذین لا یاقلون او ورزی الله پلیتی د شرک او د کفر هغه کسان باندې چې هغه سوچ نه کوي او څومره خلق باندې پلیتی پرته ده څومره خلق باندې کچری پرتی دي او په شرک او په کفر کې دا ولي لا یاقلون د دنیا لپاره خو سوچ کوي معمولی شی واخلي او هغه کې ورډیر تپوسونه او دا هغه اگر دا آخرت بارا بالکل سوچ نہ کئی وی خدای تا دی قبولی نو میارو قل انظرو ماذا فی السماوات والارض وہ سوال پیدا شن چی دا سوچ خمونگا ام نا پی جنو چی دا سوچ ستا ہوئی را دلا یاقلون تفسیر کئی خواہ اللہ وی سوچ دیتا ہوئی چه براو گورا کتاو گورا میند کیو گورا نرس پوگمیتاو گورا انسانتاو گورا اختاو گورا دیتا فکر کوا کنا ہوئی تا سوچ نپی جنی او آیا وطا چی خلقو گورا کنا انظرو او گورا فکرو کئے مازا بسماوات والاردی چسمر بی حدا و بی اندازی دلیلونه دی د الله د وحدانیت او پاسمانونو کې هم پزمکو کې هم دا ټول د دې لپاره چې تاسو په الله او پیژنې د الله د معرفت تاریخ امر بن نظری والاستدلال فی الدلائل لئلا يتوهم ان الحق هو الجبر المحض بعض باطل فرق دی راغی وی بنده مجبور ده بنده رم بی و لور ده او دیس نشی کولی بود سنده مجبور ده اللہ علا عقل نیور کرده اللہ علا فکر نیور کرده تو دنیا پکار که خود مجبور نده نو دی ایمان و آخرت پکار که مجبور ده نا اللہ علا ریر اسباب ورکڑی دی فکر او سوچو او تیویلی چی برا گورا کتا گورا از مکتا از عبرت نظر کوا نو اس چیغی نکی نو اللہوی مونگو وما تغني الآيات والنذر اس فیدہ نور کی دا دیر آیاتنا و دلیلنا او کائنات او پیغمبران یرون کی عن قوم اللہ یؤمنون اگی قوم تا چاگی ایمان نراولی لا یؤمنون چاگی ایمان شوق نشتا دیتا ایمان داگی پنیز باندے سشین دے ناگی سکی چاگی آیاتونو تا گوری او اگی دلیلونو تا گوری اگی لسا پیدا نور کی خواہ نلہ رب العزت ہوئی چے بیا دیتا ساجت شیرہ چدا سے خلق دے چدا اللہ پدی کائناتو کی او پدی بادشاہے کی سوچ او فکر نشی کولے کا نا وحل ینتظرون دی انتظار نکی اللہ مثل ایام اللذین خلاو من قبلیم مگر پشان دا اغی عذابنو ایام دا عذاب رضو طویلشی اگر وزی چی تیر شوی دی مخی دا دینا چیغس عذابونا پیراشی وایا و تفنتظرو پس انتظار کوینی معاکم من المنتظرین منگام تاثر انتظار کون کیو آو دا خلق دکا نخوا منگ پر انویلیو چیر خلق دکی توائی چیارا شرک مکوی و بیدت مکوی و گرئی ناغیسوی وی خدای دی قیامت راولی چی پتاو لگینو آو دا دغی خلق تعالی دے خود قیامت پہ انتظار دے من المنتظرین پس انتظار کوئے او زمتا سر انتظار کوئے ان کے مستاسو انجام تا دے انتظار غایہ او نتیجہ خیخا سمانو نجی رسولنا والذین آمنو کذالک بیا چی وقت بر آگئے نا اللہ ایمونگ بنجات ورکا وقفل پیغمبرانو لہ او کسان لا چې مؤمنان دي الله وی دقه زما فیصله ده كذلك دا فیصله ده حقا علينا ننجي المؤمنين الله اذا ما فزان لازم کړی دي چې زما مؤمنان له نجات ورکوم دی بچ کوم د عذابون اپ دې نور باندې عذاب راولم ها حقا علينا ننجي المؤمنين دا حق والے الله په خپل تفضل سره دې ته حق تفضلی وی ښا او معتزله ډیر خوشاله دي چې وګوره فالله باید لازم دي چې د بنده په حق کې و اصلح ګوري اصلح وګوره دا دلیل پېښ کړي دا وایي هغه خپل احسان می ذکر کړي و دا معنا کوي دا آیات چې فین کن تفی شکن مخکې ذکر پیغمبر ته نه وایي خطاب غته د خمرات ته امت ته ګوره قل یا ایو الناس وایا اعلان کا چې خلقو د ټولي دنیا ان کنتم فی شک من دینی کتا سو په شک کې زما د دین تاسو تر اوسه پورې زما دین نه پیژندو دا باطل پرد داسې خلق ده ها او دیتو وسلوی خو 50 کال او 50 کال توحید بیان شی بیان شی ادیب او بیان وای چیرې دی خلق سمت لفظ دی مونږ خو دې دی په پتا پوه نشو نو دا غزه پیغمبر ته به وای ها نو ته وای کته زو په شک کې زما د دین نه نو راشه چې ښکار ده ته وای ما چې سورته کافرون ده ته وای ما سورې کافرون کې دا جواب کړي کنه ها فلا عبد الذین تعبدون من دون الله زخو عبادت نکو ما دا اغی گٹو ماتو اللذین دا دی پا دیر دیر زیاد لگا دی نو وی بوتان دی جوڑ کری و گٹے ماتے رو دا اکڑی وکا نا اللذین و تولی ویلی دی وی دا دی پا خیال کی دا دی خیال سو دا دی خیال داو چی دا بالکل آوریو آوینیو دی دمونگل جواب را کیو دی کی دا برنا ملائک راضی او حلول پکی کیو او د گټو نه دا شی جوړ کړه خدا خیال د دې غلط څه زبندګی نکوم دا کسانو مفسرین ټولوی الملائکۃ و عیسی و عزیر چې تاسو عبادت کوئ بغیر د الله نه ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم ذو عبادت کوم د الله غزات چې تاسو به مړ کئم يتوفاكم یې د یری د پاره وته وي ها چې ګوره د الله عبادت کوو غره نو مړ نه به دیونی سي بیا به چې وي يتوفاكم ته نه خبر څومره خلقونی وو حلال دنیا و آخرت دواړه تبا شو ها امرت ان اكون من المؤمنين او توای چې ما ته حکم کړی شوی د الله طرف نه چې زه شما د مؤمنانو نه څه مطلب دی اگر ان اكون من المؤمنين اشاره کی تنظیم ته انجمن ته چې خلقو ژوند تنظیم تیروي ځکه پیغمبر ما ته حکم شوی دی چې مؤمنانو سره یو شا شامل شا جماعت جوړ کئ تنظیم جوړ کئ دا ایمان الله تقبل له اشاره الی ان المعتبره المقبوله هو الايمان فی معیه النبی لا بمحض الاستدلال لا بمحض الاستدلال والنظر ها دې ځکه وي چې ګوره ایمان راوړي نو ټیک ده ولیکن ایمان به په خپل خواخه نه راوړي ډیر خلک په دغه کې لګیا دي ښه چې ګنې زما پیغمبر ته حاجت نشته بس د خپل خپو یې غمدار چانه منکرین حدیث وایي کنه نه انا کون من المؤمنین یې ویلی ښه چې ایمان مو تبر چې د پیغمبر په معیت کې عمر ګرځیا کی ښه وان اقیم وجه کال الدین حنیفا بل امر شوی دی ما تا چې زه مضبوط کم خپل ځان داسې دین ته چې ملت ابراهیمی دی د حنیف ابراهیم علیه السلام او مرګری حنفا دی ښا حنیف چې هغې کې رد باطل دی مخ اړوونکې د هر باطل نه هغې ته حنیف ویلی شي فلا تکونن من المشرکین اما ته حکم شوی دی چې مکیږه د مشرکانو نه داغی په مرګرتیا کې را نشي داغی په ډله کې را نشي داغی په تنظیم کې را نشي من المشرکین چرته انبیاء او چرته مشرکان خو مطلب یې دا دی چې داغی د هر څه نه ځان ساته غواړي داغی د لارې نه داغی د ځای او مکان او دیرې نه او د حجرې نه او د جومات نه بلکل غواړي ځان ساته من المشرکین ها دا غیز طریقینا دا غیز دستورنا بالکل ځان ساته ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك لو شرک په دنیا کې زاده چې आवाज کوي غیر الله ته نمره بلا بغیر د الله نه هغه مخلوق چې نه تعالی فائدہ در کول شي او نه نقصان در کول شي فین فعلت د عموم د پاره وي کنی فین دعوت پکارو خواه کدی کتاز معمولی گنتی کارو خواه اسی چلتا یقیناً شیبتا دو ظلم کون کنا منگویلیو خطاب پیغمبر تی امطلب تینا امتی خواه ویم صدق اللہ و بذرن یو دغو فی الدعا نبل فی التصرف خواه تا خلق غیر اللہ تولی آواز کئی زکا چیسا چلو شی کنا بیمار شي دانه پر او خيجي او تبا پر راشي ټوخه پر راشي زکام پر راشي سه پر راشي نو بیا غیر الله ته आवाज کوي کنه نو دې سبب ذکر کورسي الله تا تا سما مولي غنته بذرن معمولی تکلیف ولا کاشف له الا هو نشته دې سوک لری کون کې غیر بغیر د الله نه او دا به دا به معمولی نه غنی ښا ځکه دا الله را وسته هغه به بذرن تر دې پورې حدیث کې راغلی چې یا بنده کستا د سپلې او د چپلې پاټه وشلې ته نو وایي چې الله دا خو بغیر ستانه بل څوک نشي کولی فلا کاشف له الا هو دا وایي کنه نو که خوا کې دا څوک جاهل لاړی او غوی چراکه مالا ولی نشی کولی مړه هغه ځای کې موچی ناسته چې اوسېدله او ګنډمه وایه جاهله ته په دې نه پوهېږي ته په دې نه پوهېږي ښه ته به عقیده دا ساتې عقیده به ساتې چې دا کار بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی ښه نور ته بیا په خپله اوسه موچیله هغه ته یې غورځوه خو لکه ته به ړومبیا وای چې لا کاشف له الا هو دا بل څوک نشي کولی ښه اسباب خوشته خو ځان نه خبره ده ته بیمار شي نو ډاکټر له لوړ شه دوایي به درکي خو ته به وایې چې په دې کې شفا نشته شفا به الله راکوي او داسې هیله واله ده ښه هیله واله خدای جایز کړې ده که نه ښه فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر کله اراده وکړي ستا په حق کې چې څه خیر او برکت تل درکوي خوشحالي تل درکوي د دنیا سه نعمت تل درکوي فلا راد دل فضلیه تانه سوک نشی اغسطه او دا طول دنیا دی راشی تانه دی واخل فلا راد دا نشته واپس کون که د فضل د الله ذکر نبی علیہ السلام دا دعا دی رکولا زان لگو رخا پا جمع نا زان لگو رکولا چه اللهم لا مانع لما عطویتا ولا معطویا لما مناتا یا الله چې تی چاله ورکې نو سو کې غستې نشې تنه او چې تی منې کې نو سو کې ورکول نشي دا عقیده به ساتي کنه فلان فوز الجد من کل جد خان یصيب به من یشاء رسی الله د خپل فضل هغه چاته چې غواړي د خپل بندیانو نه هو الغفور الرحیم دا الله بخشش کون کې مهربان اخر کې ترغیب قران ته ځکه شروع شوم په دیو قل یا ایو الناس وایا اعلان وکړه چې خلقو قد جاءکم الحق من ربکم یقینا راغی تاسو ته حق درپستاسونه چې قران دی حق درپستاسونه چې توحید دی حق هغه چې رب ز طرف نه وره ومنه تدا اگر چا چې ځان کامیاب کو او دې سره تعلق او رابطه پیدا کړه پنما یهتدی لنفسه مدا کامیابی ز خپل ځان دا ومن ضل اسوک چې دینه گمراه شو د دینه رک شو گمراه سمانه چې لارته روک شي نو من ضل چې رک شو د صحیح لار نه ها پنما یذل علیه بشکا ذې بوج با پاغبندی او توایا ما انا علیکم بوکیل زبتا سبحان دی ذمہوار نیم زما ذمہواری دغه نه ده چې زبتا سونه پریزم او تاسو برانی سمانا زما ذمہواری بیان دی وتبې ما یوحا الیکا تابعداری کوا داوی قران کی وحی کول شي تاته او ګران ده نو ډیر ګران ده نو وصبر صبر کوا دې کې د صبر ډیر ضرورت څه ها حتا تر نه پوره صبر کوا یا حکم الله چې الله خپل فیصله راولېږي ځکه سورتونه ټول مکی دي امکه کې د جهاد حکم نو بس ته صبر صبر ها تر دې چې الله فیصله راولېږي او خیر الحاکمین الله ډېر بهتر فیصله کوونکې ده د هر چا نه سورت یونس کې رد شفاعت قهری بار بار ذکر شو دلیل عقلی او زیات پکې سلور مزامینو تزهید فی دنیا چې زړه ملګره په دنیا پسې رضو پتمانو او بل پکې تسلی پیغمبر لا بار بار او دریم پکی د قیامت اثبات چې لارجون لقانا لارجون ګور الله ای زمادو امید نساتی د ملاقات او سلورم پکی صداقت ته قران چې ول کی امیدو اکان للناس عجبا انا وحینا اخر کی امید چې وتو ما یوحا دمه پریزه ها واخر دعوانا الحمد